أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. رب دې آیات د ما قبل سره دا ده مخکې آیاتونو کې الله تعالی خباستونه د بني اسرائیلو قولي او عملی بیان کړل. نو صلی الله تعالی مؤمنانو ته امر کوي په تقوا باندې ځان د دې خباستونو نه ځان د دې قباحتونو نه بچ کړي، د الله تعالی په دین باندې عمل وکړي، په احکامات شرعیو باندې عمل وکړي. احکامات شرعیہ دا دو قسم دی، یو تا منہیات ویلے کی گی یعنی داغی نظان بچ کول، او دوی معمورات دی یعنی پاغی بن عمل کول امتثال. دغسی احکام شرعیہ دا دو حالت لري، یو پا خپل عمل کول او دویم نور خلق تا دعوت ور کول. نو منہیات ته اشاره شوی دا په اتق الله سره. او وابتغوا الیه الوسیله دې کې اشاره شوی دا مامورات ته، وجاهدوا فی سبیله دعوت او جهاد ته اشاره شوی دا په جاهدوا فی سبیله سره. دته ویل کېږي ارکان فلاح یو مامورات دی اتق الله، او یا نا یو منہیات دین واغ تعلق ساتی د اتق الله سره. دویم چری ما مراد دین وبتغو الیه الوسیله، او دریم هغه دی چې بل شا سره هغه تعلق ساتی نو هغه دعوت دی او جهاد دی، وجاهدوا فی سبیله هغه ته اشاره ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر خازن هم دا معنا بیان کړی ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یره کوی د الله تعالی نه. تفسیر جلالین وی اتقوا الله عقابه بان تطيعوه، د الله تعالی نه یره کوي، د الله تعالی د عذاب نه یره کوي، بان تطيعوه د الله تعالی تابعداري کوي چې الله تعالی د عذاب نه بچي. وابتغوا الیه الوسيله اول ټوي الله تعالی ته نږدېوالی، الله تعالی ته ځان نږدې کیا. تفسیر جلالین لیکلی دی ما يقربكم الیه من طاعته، ما يقربكم الیه من طاعته یعنی دا الله تعالی په تابعداری باندې ځان الله تعالی ته نږدې کوي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی بامتثال الاوامر، دا الله تعالی په اوامرو باندې عمل وکړي چې الله تعالی ته نږدې شي. وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوي فرار د الله تعالی کې. تفسیر جلالین وی لاعلاء دینه، دا الله تعالی د دین د اوچتوالي لپاره. لعلکم تفلحون دیر پارا جی تاسو کامیاب شئی، دیر پارا جی کامیاب شئی. وسیلہ ستا ویلے کیے گی، امام راغب رحمت اللہ علیہ تعریب دا وسیلے بیان کرے دے، لگ وضاحت پر آیت کی کہو دا وسیلے شرعی اقسام او غیر شرعی اقسام دا وسیلے کم دی. دیکھ دیر چرے مشکلات دی پر معاشرہ کی دیر پارا چی خلق داغین بچی. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ وی وسیلہ دی تو لکھے گی مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت، دا اللہ تعالی دلار لحاظ کول بالعلم والعبادت، وتحری مکارم شریعت او د شریعت په خو کارونه کې کوشش کول. بس دی تو لکھے گی وسیلہ، وسیلہ په معنی باندې پوه شولې. وسیلہ دی تو لکھے گی دا اللہ تعالی دلار لحاظ کول په علم او په عبادت سره، او دا الله تعالی د دین په خو کارون باندې عمل کول پغی کی کوشش کول دی ته ویل کی وسیله. نو وبتغوا الیه الوسیله ځان نزدې کی الله تعالی ته په سواندی مراعات سبیله بالعلم والعباده، په علم او په عبادت باندې الله تعالی ته ځان نزدې کی. وتحری مکارم الشریعه او دا شریعت چې کم کارونه دی هغه وکي، نو په دې باندې ځان الله تعالی ته نزدې کی دیتا ویلے کی وسیلہ. خپل علم او خپل عبادت د شریعت په کارونو کې ځان ستړی کوي چې الله ته نږدې شي. وابتغوا الیه الوسیله. تفسیر مدارک یو بل معنا کړی د وسیله څه ته ویل کیږي. الوسیله تو ما یتوسل به من فعل طاعات و ترک سیئات. ما یتوسل به من فعل طاعات و ترک سیئات. وابتغوا الیه الوسیله ولټوي الله تعالی ته نږدېوالی. من فعل طاعات د الله تعالی تابعداری کوي و ترک سیئات گناهونه پریږدي چې الله تعالی ته نږدې شي. دا تعریف ذکر کړی دی تفسیر مدارک. امام قرطبی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تعریف ذکر کرے دیں. هی القربۃ الی اللہ تعالی بالایمان والاعمال الصالحۃ. زان اللہ تعالی ته نږدې کی په ایمان باندې او په اعمال صالحہ باندې. هی القربۃ الی اللہ تعالی بالایمان والاعمال الصالحۃ. خلق وی دا پلانې مې تو وسیله ک پلانې مو وسیله ک خپل نیک اعمال الله تعالی ته وسیله ک الله تعالی ته ځان نږدې ک په طاعات باندې او په ایمان باندې. دا ذکر کړی دی امام قرطبی او دغسی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه تعریف ذکر کړی دی. وابتغوا الیه الوسیلہ ځان نزدې کړئ الله تعالی ته ولټوي الله تعالی ته نزدېوالې. اقسام شرعیہ د وسیلې. وسیله په څو قسم باندې ده. لن لن مختصر مختصر ده تویم. یو قسم دا وسیلې شرعی ده چې وسیلې نیول الله تعالی ته د الله تعالی په نومونه باندې د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې. یو حاجت تراغه نو الله تعالی الله نمونه وسیله کا. یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. الله یسو نمونه وایا و الله زما د حاجت دې استاد نمونه تا ته پیش کو ما په دې باندې زما د حاجت پوره کا. نو وسیله کول الله تعالی ته به اسماءه و صفاته تعالی د الله تعالی په اسماء او صفات باندې دا شرعی وسیله ده. او الله تعالی په دې باندې قران کریم کې امر کړی دی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. د الله ډیر خیسته نمونه دي. د الله تعالی نه چې دعا غواړي د هغه په نمونه باندې غواړي. دویم قسم د وسیلې هغه سره وسیلې شرعي. وسیله کول په ایمان او په اعمال صالحو سره. په ایمان او اعمال صالحو سره الله تعالی زما د حاجت دی عزت ته خپل ایمان وړاندې کوم. الله تعالی مؤمن یم. الله مشرک او کافر نه یم. نظر ته خپل ایمان وسیله کوم په دې باندې زما د حاجت پوره کا. الله ورې حاجت پوره کړي. دغه سي اعمال صالحه. واستعينوا بالصبر والصلاه اياك نعبد واياك نستعين. دا الله تعالی ته وسیله ده کنه په نیکو اعمال باندې. او دا غیر پر هغه صحیح حدیث هم دلیل دی. درې کسان نبی علیہ السلام په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دي. درې کسان په لار باندې روانو. باران پیراغې غار ته ورننوتله. ګټه پرا ورغښتله. بس د غار د خوله ویله بنده کړله. حدیث کې راغلی دي اوس چې دنده بند شول په غار کې اوس بس شل کوي. بس یو بل سره خبره وکړله چې زمونږ چې الله تعالی ته خپل نیک اعمال وسیله نه کو بل هیڅ یو طریقه نشته چې دا ګټ زمونږ نه لري شي. دا نشي لري کولی مونږ. نو هر یو خپل خپل عمل الله تعالی ته وسیله کړه. اغه یو دا خبره وکړه وی الله تعالی زما مور او پلار ضعیفه وو. ما به خدمت کاوه یو ورځ او زه د ګړو بيزو شپن کېوم. ما به چې ماخام ګړو بيزي کور ترا وستلې. اغه به مې اول وشتلې. اول به مې مور او پلار ته شو د ورکل. دا غینه ورسته مې خپل بچو ته ورکل. نو یو ورځ راغله ما چې زما مور او پلار اغه د شوی نه وخت شوی ور باندې پانی مې کولې. ډکی مې راوړله ساروله. نو زه یې سار شوم. زه چراله مغه مور پلار مې د شوی. نو زمانه دا بچی چې لري ټوله شپه چاپیره د خپونه تاویدل د لوګي د وجنه. خو ما اغیله دا پی ور نکړه. دا شوده مې خپل اغه مور او پلار ته یې سار کړه. به الله تعالی ما دا کدا کار ما ستا در زر پاره کړی. الله تعالی دا ګټ زمونږ نه لري کا. نو ګټ لګو خو دې دا لګ رڼا پکې راغله. خو لیکن بیا ته متلې نه شو. اغه بل یو الله تعالی ته خپل عمل وسیله کا. وی الله تعالی زما سره یو مزدور کار کاو. اغه ما سره صد دیاړی مزدوریانه وکړلې. او بیا غ سړی لاړ. اغه خپل روپۍ هم پرې خولې خلاړ. ما سوچ فکر وکړ چې ردی سړی دا روپۍ خو ما سره پاتې دي. نو د دې مال اوس ختميږي. زبدا سې حکم چې ردی لپاره پرې ون تجارت کوم. ګډ ویزی مې ولې په واغستلې. ما ته چې کوم دیاړی پاتې شوی و هغه باندې مې ګډ ویزی واغستلې. او دا غینه لوی کندکونه جوړ شو لا یا سو اخبات چې هغه سړی راغې ما ته ویل چې ستا سره ما کار کړی او زمار ته دیړی پاتې او مال هغه دیړی راک نو ما ته ویل دا ټول کندک دا غړي بيزي چری دا بوز دستا دی وای ما ته ویل الله بنده ما په سي پښاړې مکه ما په سي ملنډې مکه او خو زمار روپې راکزه زما وای ما ته ویل چې دستا په روپو باندې ما غیستې وی دا ډېری شوی دی دستا دی دا بوز په الله تعالی کدا کار ما ستا درزر پر کړی الله تعالی دا غټ زمونږ نه لري نو غټ لګنور خو دې د خودی تیرا وته لینا شو هغه دریم دا خبره وکړه الله تعالی زما د تر لور وا او دا غي سره زما تعلقات ما ته ډیر زیاته خو خوا او ډیر خایس الله تعالی غي تور کړو یو زمانه کې یو وخت کې قات راغې غریبی فراغ لړ ډیر زیاته ما په سراغ له ما ته وی چې مال سه پیسې را کسه حاجت یو نو ما دا غینه د بدکاری مطالبه وکړه چې ما سره بدکاری وکړه زه تعالی روپی درکمه نو کله چې زه په هغې باندې په بدکارۍ باندې قادره شومه نو هغې ما ته دا ویل چې اتقی الله د الله نه ویرېږه زما سره چا راسپورې بدکاري نه کړې زه د هغې نه پاڅېدلم الله تعالی که دا کار ما ستا د یری د وجې نه کړی الله تعالی دا ګټ زموږ نه لري که الله تعالی ته هغه ګټ لري که کسان نه وګتله نو وابتغوا الیه الوسیله ولټوی الله تعالی ته نږدېوالی نو دویم قسم د وسیلې څه دی په ایمان او په اعمال صالحو باندې وسیله الله تعالی ته پیش کول دا هم صحیح دي درس یو کا درس نو ورستو دعا کې الله تعالی د دې قران د اوریدو په وجه باندې الله دام یو نیک عمل وکړه الله د سار نه په دې جمعات کې ناسیمه په دې کور کې ناسیمه الله د مون مې وکړه د عبادت مې وکړه تهجد مې وکړه د تلاوت مې وکړه بس دا الله تعالی ته وسیله کړه الله زما د حاجت دې پوره کړه دا وسیله هم صحیح ده دریم قسم بل قسم د وسیلې اغا وسیله په دعا غوښتلو سره په ژوندۍ چې هغه سړی ژوندی حاضر وي نو دا هم دا صحیح ده چې ته ورته وایې چې ما ته دعا وکړه دعا غوښتل له چا نه د ژوندي انسان نه یو ملګري ته وایې یو مؤمن مسلمان ته چې ما په دعا کې یاد ساته نو دا هم صحیح ده چې دعا غواړي د بل نه خو هغه ژوندی دی او ته ورته وایې چې ما ته دعا وکړه دا هم صحیح ده عمر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته راغې وې د الله تعالی پیغمبره ما ته اجازت راکړه او عمرې لزما نبی علیہ السلام هغه ته ویل لا تنسانا یا اخیا فی دعائک اے ورور کیا مونږ هم په دعا کې یاد ساته نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی وی ورور مونږ ته کوم دعا کوي یواز ځان ته دعا مکو په بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اشرکنا یا اخیا فی دعائک اے ورور کیا مونږ هم په دعا کې مونږ لم په کې برخه وکا مونږ ته هم په دعا وکا خیر دی نو دا هم جایز دی چې ته ژوندۍ انسان ته وی چې زما لپاره د الله نه دعا وغواړه دا هم جایز دی او دا هم صحیح دی بل قسم د وسیلې دا دی چې د الله تعالی نوم چې دی هغه عباد صالحین ته مضاف کی او په هغه باندې وسیله وغواړي لکه دا سی وی اللهم رب جبريل اللهم رب میکائیل اے د میکائیل ربا اے د جبرائیل ربا اے د زمکی او د اسمانونو ربا اے د کعبه ربا زما د حاجت پوره کا دا بل قسم دی د وسیلې او دا هم شرعا جائز دی په دې کې هیڅ قسم قباحت دا نشته دی دا شرعی وسیلې شولې دا شرعاً جائز دي دا ناجائز نه دي اوس غیر شرعی وسیلې هغه څه دي نو یو قسم دا وسیلې دا دی چې په حق د پلانی باندې په جاه د پلانی باندې په برکت د پلانی باندې الله د پلانی په برکت باندې ما معاف کا الله د پلانی په برکت باندې زما دا کار وکا په حرمت د پلانی باندې دا کار زما الله تعالی وکا نو علماو لیکلي دي داسې الفاظ لوستل دا بدعت دی او دا ناجائز دي علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی تاغی پورا تفصیل بیان کرے دے دغسی شرح عقید الطحاویہ کی ددی وضاحت چرے شعر ندا سے بنو چ اللہ زما دا حاجت دا پلانی پا برکت باندھی دا پلانی پا حرمت باندھی دا پلانی دا مخ نظما دا کار وکا ندا الفاظ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ وی پا دعا کی دا الفاظ میں استعمال ہوئی کم روایت پری کراغلی دی اول خبری کی احادیث نشترے که کم احادیث پدې کې راغلي دي هغه یا موضوعي دي او یا بالکل ضعیف دي پاغي باندې استدلال نه نیول کېږي دا ټکه مې تذکر وای که څوک دته حدیث پیش کړي چې دا خو په حدیث کې راغلي به حق پلان به حرمت پلان به برکت پلان لپاره راغلي نو تاسو ته ما ویل چې حدیث پکې نشته دی ول که څوک دته حدیث پیش کړي دغه حدیث به یا ضعیف یا به موضوعي سند ګوري خامخه دویمه غیر شرعي وسیله دویمه صدا دویمه شرعي وسیله غیر شرعي وسیله دا ده دعا غوښتل د یو خاص قبر په خوا کې دیو خاص قبر پخوا کی دعا غختل او دا عقیده ساتل چې ردی قبر پخوا کی دعا خه قبلیږي نو دا هم سره دا بدعت دی دا وسیله هم غیر شرعی ده دعا په کم ځایونو کې چې خه قبلیږي پاغه ده کې او غواړه د قبر پخوا کی دا نه دی راغلی ها په کله چې د حجر اسود په وخت کې پخوا کی دعا وکړل شي الله تعالی قبلای جمعات کی دعا وشي الله تعالی قبلای د کعبه پخوا کی دعا وکړل شي الله تعالی قبلای صفا مروه کی مزدلفه کی عرفات کی دعا وکړل شي هغه الله تعالی قبلای نو دویمه غیر شرعی وسیله دار چې یو قبر خوا ته لاړ شي او دغه قبر پخوا کی دعا غواړي او د دې عقیده چې ردی قبر پخوا کی لازم ما دعا ډیره قبلای دا هم غیر شرعی وسیله ده او دا شرعاً صحیح نه دي. علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دي او هغه تفصیل ذکر کړی دی وای د صحابه کرامو نه د دې نقل نشته ری چې هغه قبر ته مخ کړی او دعای غوښتلې ده چې الله تعالی په دې کې دعا خه قبلای. علامه علوسی رحمت الله علیه تفصیل ذکر کړی دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول هم دغه دی. دریم قسم د غیر شرعی او وسیلې هغه ده یو قبر پخوا کی قبر والا ته خطاب وکي قبر کې سړی پروت دی مړ دی او ته خطاب وکي چې اے فلانیا زماره فرد الله تعالی نه دعا وغواړه زماره فرد الله تعالی نه دعا وغواړه مړی ته یو خدا چې مخ کې لاړل د قبر په وخت کې پخپل دی دعا کوله او دا دی عقیده چې د قبر پخوا کی الله دعا ډیره قبلې دام ناجایز ده. اوس دا دریم صورت دا دی چې لاړل قبر والا ته وی هغه قبر ته خطاب کوي چې اے مړیا او اے پلانیا ته زما د فرد د الله تعالی نه دعا وغواړه چې الله تعالی زما د حاجت پوره کړي. دا په اتفاق د علماو سره ناجایز ده. علامه علوسی رحمت الله علیه پوره تفصیل بیان کړی دی. الصارم المنکی کې دغه دغشتری تفصیل شته دی او مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه په مجموعۃ البتاوه کې هم دغه تفصیل بیان کړی دی. دا هم ناجایز دی او دا هم یو حرام کار دی ناجایز دی. نو یو دی وسیلی شرعی وسیلی دی او دویم دی غیر شرعی وسیلی غیر شرعی وسیلی او بل قسم دا غیر شرعی وسیلی دا دی مفسرین لیکلی دی صریح شرک دی هغه کوپر دی بی دینی دا ته بخپل ځای کې مړی ته آواز کې چې اے مړیا اے پلانیا بزرگا او اے پلانیا پیرا زمریز یا ماما جوړ کا خبر ته نه تلې خود کور کې پروت په کټ کې اے پیر بابا را مدد شه اے پلانی بابا را مدد شه او ما جوړ کا دا شر دا صریح کوپر دی شرک دی. په دې کې کڅوک دا کوي نو دا عقیده ساتي د علم الغیب او د علم الغیب عقیده د بل چا په باره کې ساتل دا کوپر دی او دا شرک دی. الحمدلله مونږ او تاسو الله تعالی د دې معمولونو خلاص کړیو. خدام دې کویل چې مونږ درس ډیر خلک اوري الحمدلله. نو چې دا مسلمانان د دې نه خبر شي چې کومه شرعي وسیلې دي او ډیر خلک داسې وای چې په دې خبرو باندې څوک باس کوي نو خلک په هغې باندې بیا په توی لګی یا دا پنجپیری دی یا دا وابې دی یا د پلانې دی دا د پنجپیری او دا د وابې خبره نه ده دا د ایمان او دا د اسلام خبره ده. ما تاسو ته په هغې باندې حوالې ویللې وضاحت مې درته وکړه. نو شرعي وسیله وسیله چې کوي الله تعالی ته ځان نږدې کوي نو په نیکو اعمالو باندې الله تعالی ته ځان نږدې کوي. تاسو ته خو تعریف ما هم دغه وکړه کنه چې وسیله څه ته ویلی کیږي. ما يتوسل به من پیل طاعات و ترک سیئات گناهونه پریک دا نیک اعمال وکوه الله تعالی ته وسیله کا الله تعالی ما په دې باندې د دې اسماء الحسنا په وجه باندې ما خکا الله تعالی زما د حاجت دی راخکا نو الله تعالی ته په دې باندې ځان نږدې کې. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو یره کوي دی الله تعالی نو وبتغوا الیه الوسیله اول ټوی الله تعالی ته نږدې کت وجاهدوا فی سبیله و جهادوا کی پلار د الله تعالی کی لعلکم تفلحون دیر پارج کامیاب شی. ان الذین کفروا دی آیات کی اوس الله تعالی ذکر کی الله تعالی ذکر کی تخویف یو خروی د قیامت یره الله تعالی بیانای. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی لو ان لهم کشرتا ورکلی شی دیو ته ما په لرد او سج بزمک کری جميعا تول و مثله دا غی پشان دی کی او ته نور ورکلی شی معه دا غی سرا لیبتدو به من عذاب یوم القیامه چې په بدله کې ورکه اغیله را د عذاب د ورځې د قیامت نامه تقبل منهم نو قبول بنکل شي دا غینه. په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه غو حدیث ذکر کړی دی. مخکې دا حدیث یو دوه کړه ترې کسو کړه ته مخکې دا حدیث ویل شوی. الله تعالی به یو انسان چې قیامت په ورځ باندې راو غواړي کافر ته الله تعالی وایي وایي کله ټول ځمکه د سرو زرو نه ډکه شي نو ته د خپل ځان د بچاو د پاره چې د الله تعالی د عذاب نه پیدان بچ کی دا تا ورکی کنا ورکی چی دا طول از مکر سرو زرنا لڑک لیشی نو تا بس چل کے نو دا کافر بوی اللہ تعالی تا قیامت کی چی اللہ تعالی بلکل ورکوم چی دا اللہ تعالی دا عذاب نفی بچ شما اللہ تعالی بو توی چی اے بندہ ستان پا دنیا کی ردین آسان شی غختلی شی و چی اغا کلمہ دا شہادت دا تا ایمان ولی نراوڑ که تا ایمان راوڑه وی نو پا خپل با دین اخلاص شوی اللہ وی لو ان کردی کافران دا پارشی ما پی الارد جمیعن آوسج پر از مک کری جمیعن طول و مثلهو دی پشاند کیو سرا معهو نورم شی لیبتدو بیهی دیر پارچ بدلکی ورکی اغیلر من عذاب یوم القیامه دا پار دا عذاب دا پار دا بچاو دا وردی دا قیامت دا عذاب دا وردی دا قیامتنا ما تو قبل منهم نو قبول بنکل لیشی دا غینا ولهم عذاب علیم دیر پار دا عذاب درناک یریدون ایخرجو من النار دام دا ما قبل سر متعلق دی یریدون یعنی هر کله چې دی پر پیدیا سره نه بچ کیږي نو صلی الله تعالی بل طریقه ذکر کوي په دې بل طریقې باندې هم نشي بچ کیدل صدقه نه قبلېږي سره درته نه قبلېږي نو به تختیر جهنم نه کړ الله تعالی وي چرته دې تختیدل شي یریدون غواړي بده او یخرج من النار چې اوجد اور د جهنم نه و ما هم بخارجین منها او نبی دی وتون کې دا اور نه ولهم عذاب مقیم دی لپاره به عذاب همیشه اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم نه بچی یریدون تفسیر جلالین معنا کړی دا یتمنونه دیو به ارمان او ارزو به کوي چې جهنم نه وځي خولي کې نه بشي وتره دا غینه او بعض مفسرین معنا کړی دا یریدون ایخرج من النار دیو به کوشش کوي په معنا د اجتهاد سره دی کوشش به کوي دیو چې جهنم د اور نه وځي خولي کې نو ما هم بخارجین منها نه به دی وتون کې د اور د جهنم نه ولهم عذاب مقیم او دیر پر دی عذاب همیشه تستما ویلو حدیث حدیث کې راغلی دی چې جهنم نه سلور دیوالونه راتاو شو دي سلور دیوالونه او په یو دیوال باندې د پلنو په پلنو باندې سفر سلويخ کال دغه سفر دی نو سلور دیوالونه دی یو سل شپېته کال چې سفر وشي نو جهنم نه کوم دیوالونه راتاو دي په پلنو باندې لکه دا اوس دی پلنواله دی او دا یو غدواله دی نو دا وګدواله نه دا وګدواله خډیر زیات دی خدا پلنواله چې کوم دی در جهنم د دیوال نو په یو دیوال باندې سلور سلويخ کال سفر دی چې یو سل شپېته کال سفر وکړل شي ته جهنم د دیوال په پلنو باندې ته د بیا هم نشي ختمولې الله تعالی ته مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچی والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دی آیات کی دپل دی وهم مخکی اللہ تعالی ویل کلا کافر په آخرت کی دا مال ورکی دا ټول از مکه مال ورکی نو دا ود الله تعالی دا عذاب نه وبچ نشی نو معلومه شول چې دی مال هیڅ احترام نشته دی بس دا مال یس یو شیم نه دی ځکه چې دا ټول از مکه ولا د سروزر نه ډک شي او ورکی نو بیا نه قبلېږي نانا نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب کئ هغه ته ځکه نه قبلېږي چې هغه آخرت دی او په دنیا کی دا مال احترام شته دی نو که چا په نه حق باندې د بل چا مال چره دا واغی استاد اغه نه بلاس پری کیږي د مال احترام خوشته لري په دنیا کې احترام شته لري چې په نه حق باندې په غیر شرعي طریقه باندې په غلا باندې چا د چا مال واغی استا دا اغه نه بلاس کټ کیږي بلاس به دي کټ کی وسارق وسارقۃ غلا کون کې سړی وسارقۃ غلا کون کې خذ اپقط او ایدهما نو پری کی تاسو لاسونه خی لاسونه داغي په اول ځل باندې شکله یو سړی غلاو کی یا یو خزه غلاو کی نو داغی نه بخې لاس چې دا کټلې شي په نورو قراتونو کې سره غلا فقط او ایمانهما یعنی داغی خې لاس په کټ کیا خې لاس په اول کټ کی په حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کوم دغه سره غل دی خلفای راشدین او ابوبکر صدیق عمر عثمان علی رضی الله عنهم د دیو په دور خلافت کې هم چې چاغ لاګانې کړې وي نو په اول ځل باندې داغی نه خې لاس کټلې شوی دی السارق غلا کا ان کے سڑے و سارق تو غلا کا ان کی خزا پختا او ایدی ہما نو پرے کی داغین خیلا سنا پاول دلبان خیلا سے کٹ کے مفسرین لکھلی دی پ باب د غلا کی سڑے مخ کی شوی دے پ باب د زنا کی خزا مخ کی شوی دا السارق غلا کا ان کے سڑے نو سورۃ النور کی براشی الزانیت و الزانی زنا کا ان کی خزا او زنا کا ان کے سڑے نو پ زنا کی سڑے مخ کی شوی دے او پ غلا کی پ زنا کی خزا مخ کی شوی دا او پ غلا کې سړی مخکې شوی دی غلا چې دا یو جرأت او بهادری غواړي په چا کې چې بیخي جرأت او بهادری نه وي نو هغه غلا هم نشي کولی نو په سړی کې دا جرأت او بهادری په نسبت د زنانه باندې زیاته ده نو دلته کې دا غلا کوونکی ځکه مخکې شوی دی خزه چغلا کین دنه په دې کور کې کی چرته لګ لګ څه چل ولو کې رسید نور دسی ډیر اغلان شي کوله او نارینه خو گاډیم د خلکو نغلا کوي سړی خلکم تخته او د خلکو د قانون ماته نه دل کې اغلا کون کې ځکه مخکې شوی په باب د زنا کې د بدکارۍ کې خزه مخکې شوی ده الته کې وراشي سورۃ النور کې وراشي الزانیه و الزانی زناکار خزه او زناکار سړی نو زناکار خزه ځکه مخکې شوی ده د زنا د پاره سبب خزه جوړی کچرته خزه په خپل کور کې دننه په حیا او په عزت په صحیح طریقه باندې پاتې شي او په خزه کې چل نه نو څوک سر زینه نشي کولای خو چې کله خزه چلې لکه سست شي او معمولی پاغي کې چل ول پیدا شي نو بس هغه بیا زینه لپاره سبب جوړ شي نو غلا کوونکې دا ځکه مخکې شو دی او حالته کې زیناکار خزه دا ځکه مخکې شوې ده او سارقه تو غلا کوونکې سړی او سارقه تو غلا کوونکې خزه پقطو ایدهما پرې کوي خې لاسونه د غدوانو جزاء هم بما کسبه دا سزا ده په وجه د هغه باندې چې دی وکړی دی کوم غلا یې کړی ده نکالم من الله دا عبرتناک سزا ده د الله تعالی تر طرفنا دی ته وی جزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل سمانه ده په دې لاس باندې غلا کړی و نو دا لاس یې دی بونډه کی او دا لاس یې پرې کی نو خلق به ته ګوري او ټول خلق به ترې سوي چیرې الکه ګوره پلانې ته وګوري لاس پوری نشته لاس یې کټ کړی دی کله چې د الله تعالی قانون نافذ شي او دا الله تعالی نظام په دنیا کې راشي په ملک کې راشي په علاقه کې راشي والله کبیا څوک لا وکی څوک بیا اغلا نشي کولی خدا ولی دا الله تعالی نظام نشته دی د دې وجې نه د اغلاګانې کیږي په نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یوې زنانه چې هغه فاطمه د غینوم د مخزومیه قبیله سره تعلق ساته په صحیح حدیث کې راغلی دی هغه اغلا کړې و نو صحابه کرام وی یاره دا خو ډیر لوی خاندان دی لوی نسب دی وکر دی فبارک کی سپارش وشی او د دې د لاس کټ نشي نه دا بډیر زیات خوشي اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه دا مقرر کړ و دا به نبی علیہ السلام ته خبرو کی شي د دې لاس مکټ کوي دا خاندان ډیر بدنامی کی ډیر خه خلق دی دا سي نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبرو کړه نو پتہ لو نه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام دا مخ چیرې بالکل بدل شو او نبی علیہ السلام ته آتش په بی حد من حدود الله ته د الله په سګه صداګانو کې راغلی ته سفارش کې ماته نو اشاره شول دی ته چې د مجرم د پاره به سفارش نه کوي چې دا معاف کا بس یو سړی د پغلا کې نیولې شوی دی ستا تر دی د تر زوی دی ورور دی هر څه چي دی بس اړو سفارش کوم موای بس په دې باندې د الله حد قائم کوي بس په دې باندې موږ خوشاله یو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل وای دا خود مخزومی قبیله فاطمه ده لو ان فاطمه ابن محمد سرقت لقطعت يدها زماری پا اللہ قسمی که زما لور چی د محمد لور د فاطمه هغه غلاو کی زری پخپل لاس کټ کوم یک زما لور غلاو کی زما ز پیغمبر یم خو چی زما لور غلاو کړه لزت لاس کټ کوم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نو نبی علیہ السلام د لور نه ور چا لور خشی چی نبی علیہ السلام وجد پخپل لاس کټ کوم نو چی مجرم سړی د جرم یو که وس پریک د پاغه باندې الله تعالی فیصله پیوشی د الله د قانون پرې باندې خوشاله گی اول اغلا چا کړی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اول الله چې کټ شوی دی په جاهلیت والو کې د قریش مکه هغه هم د یوسرین لاس کټ کړي خو دا په جاهلیت کې هم داسې و هغه په دې باندې پویدل چې لاس یې کټ کړي نه نو داخلك نه قلاریږي د غلانه وای قطعو رجلا یقال له دویک دغې نوم دویک او لنه اغلا د کړي و په مکه کې او د عجیب غلا یې کړي و وای مولانی بلی ملیح من خزاع کان قد سرقا کنز الکعبه وی پر جاهلیت کې ودا سی و چې جاهلیت والو د مشرکانو به چانده کوله د کعبه د پاره د حرم د پاره د بیت الله د پاره به چانده کوله په دې کې وکم د غراغه پلاستیک په کار دی دروازه په کار دی پرده په کار دی بل شی په کار دی نو بیا به هغه روپونه راغستلی او په غی باندې به دا کار وکاو د دې بلا بچی د کعبه چې کومه خزانه و هغه پټ کړی و د کعبه نو بیا د خلکو ونی و د جمعات نه اغلا کړی و د جمعات اغلا چې وکي خو هغه بیا خصم برابر اول په کار دی ټول قریش په دې باندې اتفاق وکاو د دین ولاس پری کوچ بیا سوک دغه سیونه کی الان کې هغه زمانه د جاهلیت د خاده نبی رسول الله الله تعالی پیغمبر لانه دی جوړ کړي خو هغه جاهلان هم په دې باندې پویدل د جاهلیت ته زمانه چې دا کار سره وکونو بیا وسوک لانه کین نن چې جمعات نغلا کړي د فسباله بل بل زینه کړي بل زینه وکړي بل زینه وکړي نو چې غلا یو کړل دا غینه لاس کټ کړي الله تعالی وي بس امن په دې باندې راځي نکار من الله دا عبرتناک سزا ده د الله تعالی له طرفنا عبرتناک سزا ده د الله تعالی له طرفنا ابن کثیر رحمت الله علی یو روایت ذکر کړی دی د نبی علیہ السلام په زمانه کې وی زنانه دغه پټ کړیو کالی پټ کړیو د چانه د بلې زنانه نه سر زر پټ کړیو والی میخکی دا چې نه پټ کړیو د نبی علیہ السلام تراوستلی شو لاس دې پریک وی دا الله پیغمبر زما توبه به الله قبول کړي کنه نو نبی علیہ السلام تویل انت اليوم من خطوئتی کی که یومی ولدت که امو کا تنن دلی گنان دا سی پاکش ولی لکه سرنگی چرا مور نا پیدا شوی وی پاک ورد بانی چی سنگا پاکوی دی گنان نا دغسی دی گنان پاکش ولی اللہ تعالی دی پا طول مسلمانانو باندی اسلامی نظام پا شرعی طریقہ چی کم صحیح طریقہ در دین اسلام اللہ تعالی دی پا طول مسلمانان مدانا نافذ کی کلی چی دا اللہ قانون نافذ شی واللہ دیر پا دی کدیر خوان دی دیر امن دی پا دی کی بس هر صدا سی بار پریک د سوک تیرې د غغلان شي کوله خنن سبا چې د الله قانون نشته رنه دغه مشکلات ذکرې والله عزیز الله تعالی زور ور در دی په انتقامه ابن کثیر وی حکیم الله تعالی حکمتون والد دی په امره و نهیه و شرعه د الله پر خپل اوامرو کې پر خپل شریعت کې او په نهی کې په دې کې د الله تعالی خپل حکمتونه دي دا بنوي چې مړه الله ستولي کټکې او دا چلې ولي ته کټکې الله ویل دی بس الله په پويږي بس خکار کوي فمن تاب من بعد ظلمه نو چې چا چې توبه وستل ورستو د ظلم داغنه فمن تاب من بعد ظلمه یعنی غلا کړی دا غینه ورستو توبه وستل او اصلاح او بیا عمل خپل نیک په ان الله یتوب علیه یقینا الله تعالی توبه قبول دی دا الله به توبه قبول کړي خلی کنه حد به قائمیږي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض دی آیات کی خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خو لیکن مراد دے دین عامتاً بیہ دا طول خلقو تا او دا آیات اصل کی علت دے رفار دا ما قبل اللہ تعالی دا قانون ذکر جوڑی چی دا اللہ تعالی دا پارا دا دنیا او دا آخرت اللہ تعالی دا پارا دا زمکی او دا اسمان بعد شاہیدہ نو کم قانون چی اللہ را لگی سو پہ اعتراض نشکے والے ذکر زمکی او دا اسمان بعد شاہ دے نو علم تا علم آیتن پوئیگی ان اللہ یقینا اللہ تعالی له ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی په اختیار کې بادشاہی د اسمان نو د ځمکې را ابن کثیر وی خبره ورته لنډه وکمه وی دې سمانه ده الحاکم فیهما بس د الله تعالی حاکمیت دی په ځمکې کې د الله تعالی حکومت دی نو په اسمان کې د الله تعالی حکومت دی خدان سبا خو د الله تعالی دغه حکومت خو نه منی کنه خلک د الله تعالی چې کوم احکامات دی هغه نه منی یعذب من یشاء الله تعالی عذاب ورکه ایجاد چې غواړي ويغفر لمن یشاء او بخنه کوي چې چا غواړي والله على كل شيء قدير الله تعالى دي پرسی باندې قدرت والا هر چیز باندې الله تعالى قدرت لري يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم رب دري ايات ما قبل سردار ما کیاتون کی الله تعالى خپل یو حکم بیان کا دا سزا دا اغلا وس الله تعالى دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دا پیغمبر بد الله تعالی دا قانون نافذی په دی باندې وا منافقان اعتراضونه کوي خلی کې اند منافقان اعتراضونه ترینه ګوري مسلمانان لپکار دي دا بنوي چې ار ماته پلانې دا وي ماته پلانې دا وي دا ټول دنیاوال در باندې اعتراضونه کوي او داری هر څه کوي داغه پروا نه کوي دی دې کې الله تعالی دا ذکر کوي مخکې حد بیان شو وسته منافقان ذکر کوي او د نبی علی السلام ذکر کوي اے پیغمبر دا الله تعالی احکامات جاری کا اگر کپ پروپیگنڈے و کئی منافقان با دیر ہر سوئی خلی کنداغی دا چا پروا بنکی یا ایوہ الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزن کاللزین خفا دینکی تازہ رہا گا کسان تست مامخ کی سوال و جواب کردے و دری فبارکی تا دی خفا نکی نو دا خفگان خوی و غیر اختیاری شیدے اللہ تعالیٰ یا پیغمبر تا دی خفا نکی کم خلق چی کافران دی نو تا دی آگا خفا نکی نو خفگان خوی و غیر اختیاری شیدے در چا پا اختیار کی خونه دے کنه چې زدا ویم چې یاره ما من یو خفغان شتري غوډې ځان نه لري کوم څنګه لري کوم دا خو یو غیر اختیاري شی دی نو تاسو ته ما ویلو چې د دې خفغان نه مراد چې دومره خفغان دی چې دا اثر د باندې وشي چې د الله تعالی د دین کار د نه پاتې شي سړی خوشم خپکیږي خو دومره بزان نه خپکی چې د الله تعالی د دین کار د نه پاتې شي یا ای رسول اے رسول صلی الله علیه وسلم لا یحزنک الذین خفد نه کی تعالی راغه کسان یسارعون فی الکفر چې تادی کوي په کارون د کفر کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی الخارجین عن طاعت اللہ و رسوله مراد درین هغه خلق دی چې الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر نه وتی دی د غیر تابعداري نه وتی دی تابعداري نه کوي المقدمین آراءهم و اهواءهم او خپل رایگان او خپل خواهشات مخکیکي علی شرائع الله تعالی په شریعت د الله تعالی باندې یسارعون فی الکفر مراد درین سوک دی اغه خلق چې اغه خپل خواهشات او خپل قانون مخکې کوي د الله تعالی په قانون باندې الله وی چاغه سکی په دیوانه خپکیګما د الله تعالی د دین کار باندې پرېګري من الذين دا کسانو نه قالو چوي امننا ایمان راوړ دی مونږه بیا فاهیم دا خبر سره په خپل خلو باندې کوي ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړې زلون دغه ابن کثیر رحمت الله علیه وی ایمان زلون نه راوړې سمانه دا ای خراب خاویت منه د دیو د ازرون چره خراب دی او خالی دی د ایمان نه نو دا سوک دی دا منافقان دی کنه یو منافقان دی او یو یهودیان دی چې وجب باندې کلمه د ایمان وای خو پزله کې الله تعالی وی ایمان نشته ری نو دا چې کومه د سیسی منسوبیت ته جوړی الله تعالی پاغي باندې مخه پکېګه و من الذين دا کسان نه هادو چې یهودیان دی سمعون للكذب دی چې دوه در سمعون راغله دی ځان پدی باندې پوی کوي دا اول سمع چې دا د دې سمع نه مراد لري قبل اول معنا مراد دی مخکې تاسو ما دوه درې ځله حواله مې ته پدی باندې ویلې چې قران کریم کې ډیر ځینو کې سمع راغلی د پمانه د قبل اول سره دی دې کې پمانه د قبل اول سره دی او دلیل کذب نه مراد هغه دروغ مسلې دي چې ردیو مليانو جوړی کړی وي نو سمعون دغه يهوديان او دغه منافقان سمعون خبره قبلی خبره منی قبلی ز شلیل کذب قبلی هغه دروغ لره هغه دروغ چې ردیو مشران او مليانو جوړ کړی دي دروغ مسلې دي هغه منی سمعون لقوم اخرین سمعون وقت دی دغه جاسوسی کوي دغه منافقان لقوم اخرین دبل چاره پر لم یاتو ک جستا خواته نه دی راغلی ته تکبر د وجنه دا منافقان چې نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغلل نو ډیر دغه داس یو يهوديان چې هغه د نبی علیہ السلام خواله نه راتلل د تکبر د وجنه علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی لم یاتوک چې تاته نه دی راغلی تکبرا و افراطا فی البغضاء ذکر ډیر د نبی علیہ السلام سره بغض لري نور نبی علیہ السلام مجلس ته په خپل نه راتلل خو سم منافقان براولېګل او بیا به دیو جاسوسی وکړه لاغې ته تکبرا و افراطا فی البغضاء علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی سمعونا وقت دی دیو جاسوسی کوي دیو لقوم اخرین دا نور قوم نه پاره کما قوم لم یاتوک چې تاته نه دی راغلی دا مشران منافقان او دغسی مشران یهودیان د نبی علیہ السلام خواته منه راتلل خو نور دا کشران منافقان او یهودیان برالی گل دیره پاره چې مشران ته بیا جاسوسی وکي یحرفون الکلمات بدلی دی کلمې د الله تعالی من بعد مواضعه ورسو د خپل زیننه نو تحریف لفظی به کو په تورات کې او تحریف معنوي به مکو مخکره تحریف د دې پوره تفصيلات دا ویل شو دي یو ځل نه بلکې څو ځل ویل شو یقولون ویدا کشران او یقولون ویدا مشران دی خپل کشران ته ان اوتی تم هاذا قدر کړل شو تاسو ته دغه محرف حکم په خذوه نو قبول کړئ غیلره ان اوتی تم هاذا یعنی الحکم المحرف تفسیر جلالین دغه لیکلی دی هاذا کی اشاره چاته یحرفون الکلمه عن مواضعه دا کم حکم میچ بدل کا وای کدا محرف حکم ته در کړل شو په خذوه تفسیر جلالین معنا کړی د پق بلوه نو دغه قبول کړئ و ان لم تؤتوه او کشرت تاسو ته دغه حکم در نه کړل شو په حضرو نو بیا ځان بچ کړئ د پیغمبر نه بس بیا ته راځي یاره د دې آیات څه معنی ده د دې آیات تیرې مطلب څه شه ده مفسرین لیکلي دي وای دا آیات نازل شوې ده په اړه د قوم د يهوديانو کې یو مړی پکې شوی و يهوديان خپل منځ کې یو مړی کړو مشوره یې وکړه وای دی پیغمبر ته ورشي پیغمبر ته ورشي دي مشران او مليان او ته ویل وی دی پیغمبر خو علاوه شیا په این حکما به دیته پقبلوه نو کر دیته حکم ارته وکنو هغه به قبول کیا وی زمونږ تورات کې هم د دیته حکم دی او کچرتا و این حکما بالقصاص او کر قصاص حکم یو کنو پلا تسمع منه بیا ما قبول وایتی بس بیا تی راضی وی که زمونږ دری کتاب مطابق فیصله وکړه الان کې به تورات کې هم قصاص حکم خو دی هغه بدل کړو او دیو بس کار کاو مفسرین لیکلی دی چې یو مړی به وشو نو دیو پرق کاو پاغی کی د بعضی خلکو نه به قصاص اغیسته د بعضو نه به نه اغیسته او دا نقصان هم کاو چې په بعضی ځایونو کې د یو په ځای باندې به بیا دو وجله بیخي د بعضی یهودیان د دې زمانی بعضی پښتانه او دغه زمانی یهودیان د بیخي یو شند کیو د عام مسلمانانو خبره نه کوم چې بعضی دغه خوونه پکې تاسو ته مخکې ما ویل دي چې اغه شاول الله رحمت الله علیه په حواله مې رته ویلو کنه په نسوارو په يهوديانو کې ګوري په خپل زبانه کې سوچ پکرو کړه وته ته ميلاو شي نو یو په يهوديانو کې په واده کې داسې پاتو دی یو مړی په دې باندې به دوه وشتل دوه به وجل نو کله به داسې کول چې بعد به وجل او بعد به نه قصاص کول لاندې خلکو چې کم غریبانان خلکو په غیوان به قصاص نافذ او او کوم چې غړ سړی به خان ملک به مالدار سړی به نو بیا به دغې نه قصاص ناغسته. نو نبی علیه السلام ته هغه کسان ور ولېږل وایي دا مړی شوی دی ورشي که د دیت خبرې وکړله خو بیا به وی مانه یو سره او که د دیت خبرې ونه کړله او د قصاص خبرې وکړله په دې باندې خو قصاص دی دا په ناحقه باندې قتل شوی دی وایي بیا ترې راځئ بیا مه منئ بیا مه منئ خیر دی. دې زمانه کې بعضې خلک داسې کنه وایي ورشه شریعت لکه ستا په کې پیدا و خیاره وایي مانه سره که نه ونه څه چل وله ته جوړ کړه بیا ورته مزه خیر دی. ابن کثیر دغه وضاحت ذکر کړی دی. دغسې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه بله واقعه ذکر کړې ده. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مغه روایت ذکر کړی دی. ښځې او سړی زنا کړی و بدکاری یې کړې وه. راغل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته فیصله راله وکړه په دې په باره کې څه فیصله ده. نبی علیہ السلام ورته وویل ستاسو کتاب کې کم فیصله ده کم قانون دی بس زما فیصله مغه ده. وی تورات کې خدای حکم نشته دی. نبی علیہ السلام ورته وویل تاسو تورات راوړئ فقرأ ما قبلها و ما بعدها. حدیث بخاری کې راغلی دی مخکې هم تیول وسته او وروسته یې تیول وسته پاڼې اړولې راړولې دا یوه نیمه پاڼې په دې بینځ کې پرېښودله یا په هغې باندې لاس یې ښودی و. نبی علیہ السلام ورته لاس ته پورته کړه په اذا آیت الرجم تلوحو نو کم د زنا حکم چې په هغې کې ذکر شوی و هغه آیات پړقېده. نبی علیہ السلام ورته ظالمانو وایي ګوره د الله حکم خص تاسو پرې تورات کې هم شته دی خو په هغې باندې فیصله نه کوئ. نو دې آیات کې الله تعالی هغې ته اشاره کوي یقولون ویل بدی مشرانو منافقانو ویل بدی مشرانو یهودیانو خپلو کشرانو ته ان اوتی تم کستاسو ان اوتی تم هاذا قدر کله شو تاسو ته دغه فیصله د محرفه فیصله ته در کله شو په طاغوتی نظام دل ک کوله نو پخ په خذوه قبول کی غی لره پقبلوه قبول کی دی و ان لم تو توه کنه قدر نه کله شو تاسو دغه حکم په حضرون بیت ځان بچو ساتي بیا راځي داسې بوای چې یاره مونږ به په قچرو باندې بیا کار وکړو خیر دی په جرګې باندې بیا وکړو خیر دی. الله تعالی وایي ومن یرید الله هغه څوک چې وغواړي الله تعالی فتنته گمراه کول دغه اړول دغه د دین نه فتنته فتنه په معنا د گمراهۍ سره او فتنه په معنا د اړولو سره د دین نه پلن تملک له من الله نو هیڅ چری اختیار نه لري ته دغه لپاره من الله د الله تعالی د عذاب نه شین د هیڅ چیزه د الله د عذاب نه بیان شي بچ کولې. اولائک الذین دا هغه کسان دي لم یرید الله چې اراده نه کړی الله تعالی یو طهیر قلوبهم چې پاک کی زړونه د دیو نه دیو خو سره په کلمه ویلی وخت په جواب باندې او په ځل کې ایمان نو لهم په دنیا کې جن ندیر پر په دنیا کې شرمندگی ده ولهم په الاخرته عذاب عظیم او دیو پر په اخرت کې لوی عذاب په دنیا کې شرمندگی دار چې دغه يهوديان چې په دنیا کې ونی ولې شي نو ژوند دي گرفتار کله شي جزیه دي دغه نه واغستل شي ودی وجل شي نو په دنیا کې خدا غره او په آخرت کې الله تعالی دې لپاره بیا ډیر لوی عذاب دي ولهم په الاخرته دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دي ډیر لوی. سماعون للكذب وغ دي دروغ ته اکلون للسحت ډیر خورون کې حرام لره. اس الله تعالی ذکر کئ نور قباحتونه د يهوديان الله تعالی ذکر کئ او نور حالات الله تعالی دا غي بیان کړی دي. سماعون للكذب قبلون کړي د دروغ خبرو لره دروغ خبرې چې د ډېر زیاتې قبلې او رښتیا خبرې چې د نه قبلې. سماعون للكذب اکلون للسحت ډیر خورون کړي د حرامو د پاره. الله تعالی د يهوديان چې ډیر حرام خور خلق دي ډیر زیات حرام خور خلق دي فإن جاءوك نو کدی ورشی تا ته فحکم بینهم نو فیصله وکړه دیو فهمیند کی او اعرضنهم یا مخوڑاو دیونه خاد دی دغه د یهودو فهمیند کی ته فیصله کولی شي کنه شي کولی. نو الله تعالی اختیار وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته یو قول مبصرین دار چی د آیات چیرې د منسوخ شوی دی و ان احکم بینهم مما انزل الله دا په دې آیات باندې منسوخ شوی دی. اول دا حکم او پیغمبر ته اختیار وکړه کته یهودیانو له فیصله کې همستا اختیار دي او کته فیصله نه کې نو همستا اختیار دي خو لیکن بیا دا حکم منسوخ شو او وان حکم بینهم بما انزل الله دا حکم راغی. دویم قولدار چې په سورۃ المائده کې منسوخ نشته دي مفسرین په دې باندې اتفاق دی سورۃ المائده کې منسوخ نشته دي نو چې نشته دي نو بیا دې آیت ته منسوخ څنګه وي. نو مفسرین لیکلي دي و یدین مراد کې زمیان کافران تی مراد دي یهود تی مراد دي ستا په عقد ذمه کې دي نو حاکم له اختیار دی که غیره فیصله کوي او کنه کوي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیا پوره تفصیل بیان کړی دی دې دې کې پوره وضاحت ترې غی کړی دی. اکالون للسحت خوړون کې دی حرام لره سحت ستویل کی په عربی کې مفسرین لیکلي دي امام قرطبی رحمت الله علیه وی سحت ویل کیږي هغه حرام ته چې هغه مال ته ویل کیږي چې داغي پاغستلو باندې انسان شرمیږي اکالون لسحت دیو به هغه مال اغسته چې پاغي کې کله مؤمن مسلمان اخلی نو هغه په شرم ورزی او بیا امام قرطبی رحمت الله علیه ډیر تفصیل بیان کړی دی یو څو مثالونه زه تاسو ته وایم کما مال چې انسان دغه پاغستو باندې شرمیږي یو چره مثال دغه نه رشوت اغستل دی د چا حاجت دی پوره ک او دغه په مقابله کې دغه نه رشوت اخلي د رشوت چې اکثر خلک اخلي د پټ اخلي پټ ولی اخلي ځکه په دې باندې خلک شرمیږي اکالون لسحت رشوتونه دی دویم دغه سی علما او لیکل دي څوک د خپل مرتبه په وجه باندې په زور باندې د خلکو نه مال اخلي مشر دی خان دی ملک دی مشر دی د حکومت چیرې یو مشر دی د خپل زور په وجه باندې د خپل مخاوریزې په وجه باندې یا د خپل مرتبه په وجه باندې د خلکو نه روپۍ اخلي داتیم پټی نه اخلي داتیم ښکار نه اخلي خاله دې پټی اخلي اکثر خلک چې دا کار کوي نو پټی کوي ځکه په دې باندې انسان شرمیږي دغه سی علما او لیکل دي د صحت نه مراد چیرې هغه مال دی د زنا مزدوری چې کوم ده په زنا باندې په بدکارۍ باندې پیسې اغیستل لچانه وې دم پرې کې داخل دي ځکه په هغې په اغیستو باندې مسلمان چیرې شرمیږي دغسې امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلي دي کسب د حجام چیرې نایي چې کوم نایتوب کوي او په هغې باندې پیسې اخلي د خلکو ګیري خری او په غیر شرعي طریقې باندې ویښتان جوړوي او بیا د خلکو نه روپۍ اخلي وې دم پرې کې داخل دي او دغه مسله ده چې دغه کسب چیرې ده حرام دی دغه کسب چیرې ده ناجایز دی نایي چې کوم روپۍ اخلي د ګیرو په خرولو باندې او یا په غیر شرعي طریقې باندې ویښته جوړوي او په هغې باندې پیسې اخلي نو دا ناجایز دی او دغه حرام کار دی دغسې امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلي دي وایي نر څاروی د دې لپاره ساتل چې د هغې نه مادي چیرې بلار بشي د دې لپاره څاروی ساتلی دی چې مالونه د هغې نه چیرې دغه شي بلار بشي او په هغې باندې پیسې اخلي وایي دا هم په دې کې داخل دی دا هم په دې کې داخل دی دغسې قیمت د سپي دی سپي چیرې اخلي او خرڅیې نو وایي دا هم په دې کې داخل دی او دغسې د شرابو روپۍ دي په دې کې هم دغه په دې کې داخل دی دغسې کاهنان دي هغه چیرې په کهانت باندې په سحر باندې په جادو باندې پیسې اخلي په دې ټولو کې برکت هم نه وي او په دې کې خیر هم نه وي علامه علوسي رحمت الله علیه په کې یو بله مسله بیان کړې ده وای د دین په دین باندې دنیا ګټل په دین باندې دنیا ګټل چاته لار شي د خپل د یو د دین یو کارو کې په هغې باندې د خپل دین د دنیا د ګټلو دپاره ذریعه جوړه کړي بس دې ته اکالونه لسحت دا ټول دغه مالونه دي چې په دې کې برکت هم نشته دی او د دې په اغیستلو باندې انسان چیرې شرمیږي اکالونه لسحت ډیر خوري دي او حرام لره دا ډیر زیات حرام خور خلک دی الله تعالی وایي حدیث ترمذی کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یربو لحم نو ویتامین سحت الا کانت النار اولا له وای کما غوخه چې په د انسان په بدن کې په حرام باندې وشي نو در پاره د جهنم اور ډیر غوړه دی دا بر جهنم په اور باندې بیا پاکیږي په بل سبب نه پاکیږي الله تعالی دې مونږ او تاسو جهنم د اور نه بچو ساتي امام ترمذی د حدیث ذکر کړی دی په ان جاءو کا کدی راشی تا ته نو په کوم بینهم فیصله وکړ دی په من کې او اعرجنهم یا مخ وړو دیونه و ان تورذنهم او کته مخ وړو دیونه په لې زرو کشیا نو الله تعالی وی هیڅ ضرر نشي رسول دی تا ته و ان حکمت او کته فیصله کې په حکم نو فیصله او کا بین هم درې فهمند کې ویل قصه په انصاف باندې که کافر د لهم راغه فیصله دی ولکول کنه د دوه کافر فهمند کې اختلاف راغله دي یا د کافر او د مسلمان فهمند کې اختلاف راغله دي ستا په ملک کې کافر وسیدل او معاملې راغله الله وی اغیلم په انصاف باندې فیصله وکړه دا نه چې دا کافر دی الله دې ځان لغر کی نه فیصله د دراوړی دا مسلمان په دغه معاملې کې په خطا باندې مسلمان ته وای اگر کدا کافر دی خو ته په خطا باندې او دا چیرې په حق باندې ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره تاسو ما حدیث ویلې څوک چې انصاف کوي د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی د عرش نه خې طرف دی د الله تعالی د عرش نه بخې طرف ته د الله تعالی سره نږدې الله ول دومره مرتبه ورکي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه خلک چې هغه انصاف کوي په فیصلو کې او هغه خلک چې هغه انصاف کوي په خپل اختیاراتو کې مشرید الله درکړي د پغې کې اختیار دغه کوي انصاف وکړي یا دا سي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله تعالی د اهل او عیال درکړي د پغې کې انصاف کول دا ټول پرې کې داخلي انصاف کول د خپل بچو کې په منځ کې به انصاف کوي و ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك وعندهم التوراة اوس الله تعالی وی چې د يهوديان چې ستا خواله راځي نو داغي اوصاف قبیحه ذکر کوي ستا خوارج دار امنډي وهې نو داسې مسلمانان دي چې د الله په قانون باندې مال فیصله وکړه په قانون نه په اسانه پسې ګرځي په اسانه پسې د نبی علیہ السلام نو چراتل نو در دیره پاره شرط مونږ سره لګه گزارو کی دیره پاره راتل دیره پاره دان راتل شي مونږ د پاره حق پیسره کی کنه حق پیسره خو الله د دې سره تورات شته دی او دغه حق پیسره په تورات کې موجود ده مخ کې تاسو ما دوا دغه ویل واقعیت ویل یا قتل شوی دی په مینس کې نو د قتل په باره کې په تورات کې حکم راغله دغه سی ای زنا کړي نو بدکاری چې کړي و دغه حکم په تورات کې نو الله وجه دا تعالی چې راضی دا د دیر پر ناراضی چې دا الله حکم منی دا د دیر پر راضی چې اسانه ګوري اسانه کم دی چې اسانه نو دیر پر دا کار کوي وکای په حکیمونه کا سرنګ دی په فیصلو کې بتا باندې و عندهم التورات او دی سره تورات شته دی پیها حکم الله پاږي کې فیصله د الله تعالی شته دی پیها حکم الله پاږي کې فیصله د الله تعالی شته دی چې هغه فیصله څه دا درجم د قصاص ده د قچولې کینو دا واقعیت برته بیا درې دی ثم يتولون من بعد ذلك بيدي ومخړی من بعد ذلك رسل داغینه سره دینه چې الله تعالی حکم بکشته دی خو لیکن بیا په عمل نه کیا و ما اولائک بالمؤمنین او ندی دیو مؤمنان د الله د حکم نه چې اعراض کوي الله تعالی وی دیو مؤمنان ندی یو عبارت ولیکي ځان سره امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات کې ډیره بهترین خبره کړی ده و من طلبا غیر حکم الله تعالی چا چې د الله تعالی د قانون په خلاف باندې بل قانون طلب کا من حيث لم يرضى به او ده الله تعالی په فیصله باندې راضی نه دی په هو کافر نه ده سړی کافر دی ده الله تعالی د قانون نه دی علاوه ده بل چا قانون ولټاو من طلبا غیر حکم الله تعالی چا ده الله تعالی د قانون نه علاوه بل فیصله طلب کله لا حيث لم يرضى به او ده الله تعالی په قانون باندې راضی نه دی په هو کافر نه ده کافر دی الله تعالی په خپل وی ثم يتولون من بعد ذلك خپی یعنی چې ده الله تعالی قانون پر تورات کېشته دی او بیا ته مخړی وما اولئك بالمؤمنين الله تعالى وديو مؤمنان ندي ده كافران دي مولچ الله تعالى قانون نمني ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور وس الله تعالى ذکر کئ دری کتابونه الله تعالى بیانې دری کتابونه ذکر دے تورات دے تورات الله تعالى د پیسلو د پار را لګلیو نو دویم پاغي بس بیا انجیل الله تعالى د پیسلو د پار را لګلیو نو دریم قران کریم الله تعالى ذکر کئ چې قران الله تعالى د پیسلو د پار را لګلې دے حاصل دار چې د الله تعالی کتاب در قانون د پر راغلی دا قران صرف د تلاوتونو د پر او د ختمونو د پر نه راغلی بلکې دا د قانون کتاب دی تورات د قانون کتاب تورات د حکمت کتاب او انجیل هم د قانون او د حکمت کتاب او د دری کتابونو ذکر کوي تاسو ما خلاصه ولې څو آیاتونو کې دا ذکر کیږي ان انزلنا التوراة یقینا نازل کړی دی مونږ تورات دره تورات تورات ولې وی وجر تسمیه سره معنی سره مخکې تفصیل ویلې شوی پیها هدن پاغي کی ہدایت او د عقیده د مسائل هدن مراد چي هدن من الزلال یعنی پدې کی د عقیده مسائل او نور نو پاغي کی رڼا و یعنی اعمال پاغي کی ذکرو په تورات کی د عقیده مسائل می هدن کی اشاره د عقیده مسلو ته او په نور کی اشاره د اعمال او تبقي اشاره د پاغي کی اعمال مو يحكم به النبيون فیصلې کولی پاغي باندې پر تورات باندې النبيون پیغمبرانو الذين هغ پیغمبرانو اسلمو اسلمو چاغه تابعو د حکم د الله تعالی پیغمبران ټول د الله تعالی د حکم تابع او تاسو ما ویلو چې د موسی علی السلام په زمانه کې الله تعالی د موسی علی السلام نه تر د عیسی علی السلام پورې ډیر پیغمبران نه لګیلې محکمه تدغه او ختم کړو سلور زره پیغمبران الله تعالی را لګیلې خو ټول چې دی دا موسی علیہ السلام نو ورستو ټولو فیصلې کولې په تورات باندې تر د انجیل پورې ټولو فیصلې کولې په تورات باندې فیصلې د چا لپاره کولې للذین هادو دا غسان د پاره چې يهودیانو د يهودیانو د پاره وی فیصلې کولې په تورات باندې ځکه تورات د قانون کتابو ور ربانیونا او خدای پرست خلکو ور ربانیونا او خدای پرست خلکو حق پرست خلکو ول احبار او لوی لوی علما احبار او ربانی د دوانو کې فرق څه دی مفسرین لیکلی دی ربانی هغه عالم ته ویل کی پاغي باندې صفت د عبادت او صفت د زهد پاغي باندې غالب وي په نسبت د علم باندې او احبار هغه عالمانو ته ویل کی چې دغه علم چې غالب وي په زهد باندې کله کله داسې وشي چې یو عالم خو یې خود سینه چې عالم نه خدایږي غو بزرګي او غو زهد او تقوا پرېزګاری زیاتې او باج کله داسې وشي یو ډیر غټ عالمي خلیکن پاغي باندې زهد او تقوا پرېزګاری پی غالب نه دوانو کې دغه فرق دی. نو ربانی هغه عالم ته وای چې هغه حق پرس عالم وي، خو لیکن پاغه باندې تقوا او پرهیزګاری په علم باندې زیاتای، تقوا ته به خصاصي، پرهیزګاری به خصاصي دغه سی. او احبار هغه ته ویل کېږي ډیر لوی عالم دی، شیخ سیب دی، خود سے دیر زیاد دغه نه کوي، عمل یې لګدسی بیکاری. نو الله تعالی وی چې دغه خدای پرستو خلکو دغه لوی لوی علما او په تورات باندې فیصله کولې، دا فیصله پیولې کولې دوه وجه الله تعالی دې لپاره ذکر کړې دي. به مستحفظو من کتاب الله، په دې وجه باندې چې حفاظت طلب د حفاظت شوی او د دېونه د کتاب د الله تعالی د تورات حفاظت الله په علما باندې حواله کړو، په پیغمبرانو باندې، په علما باندې. دا صرف په کتابونو کې د الله تعالی کتاب د قران کریم، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، الله دا قران ما نازل کړی دی زې حفاظت کومه. خو به مستحفظو من کتاب الله، د تورات د حفاظت طلب شوی او د پیغمبرانو نه او د حق پرستو خلکو نه، نو ځکه به پیسې لیکولې. دویم وکانو علیه شهدا، او دی په غیب باندې خبر، یعنی د دې تورات عالمانو نو په غیب باندې الله تعالی پوی کړیو، نو ځکه به پیسې لیکولې. فلا تخشوا الناس، د دې په عبارت کې تقدیر دی، وقیل لهم، او دغه يهوديان ته ویل شي، دغه پیغمبران ته ویل شي، دغه سي ربانيون او احبار او علما ته ویل شي، پلا تخشوا الناس، مې یریږي د خلکو نه، وخښونی زمانه و یریږي د خلکو نه، مڼه یریږي چې د الله تعالی په قانون باندې فیصله نه کوي، بلکې و یریږي تاسو د الله تعالی نه، و یریږي د مخلوق نه، ير نه د پکار، بلکې د الله تعالی نه ير پکار ده. مخکې تاسو ما حدیث ویلو دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں ذکر کرے و مختصر وی ما ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وو کارونو وصیت کرے و چی پا دا وو کارونو بانی با عمل کی خامخا نی یو پاگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلیو و امرنی ان اقول الحق و ان کان مرن حق خبر کوا پا چان با یری گینا پا حق خبر کی که خلکو بانی ترخل گی و که خواگ پی لگی خو حق خبر کی او دا غی طولی کی گی حق پرس عالم چې دا یو لحاظ کوي او د بل لحاظ کوي، یاره دا خو د پلانې شیخ سے براته بیا سوی، یاره یاره د پلانې چې دی د خان سے براته سوی، د پلانې مالدار بیا سوی، د پلانې اجي سے بسوی، نه نه دغه بیا حق پرست نه دی. د الله چې کومه وینا دغه پاک بیان که څوک دی وجنی خو مړ بری کی کنه، خدا یو صادر دی بس الله له به ورکی اس خبر نه. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلو ان اقول الحق و ان کان مرا، که حق خبر ترخی خو کوي به خیر دی. او بل حدیث کې راغلی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم را تدام ویلو الله یا خذنی فی الله لوم تلائم، چې د الله د دین په باره کې ورچا د ملامتیا نه ریږي کته اوس یو کارو کې خد الله تعالی د دین کار دی مړو وینې شم کولو د خلک پر افسبیا خان دی مړو چې دا څنګه چلې نه، چې د الله تعالی د دین کار دی ټول خلک دی خان دی بزان پر ول نه خان دی پتا پر خان دی، بس د الله تعالی یو قانون دی، د الله تعالی یو حکم دی، پاغه باندې عمل کوه. نو قیل لهم دیو ته ویل شی پلا تخشوا الناس، مې ریږي د خلکو نه وښو نی زمانه او ریږي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، او ما خلی په بدله د آیاتونو زما کی دنیا لگا، مخکې ردی وضاحت بار بار ویل شو دی. و من لم يحكم بما انزل الله، او چا چې فیصله ونه کړل په قانون باندې چې الله تعالی را لېګل دی، په اولایک هم الکافرون، نو دغه کسان کافران دي، څوک چې الله په قانون باندې فیصله نه کوي، چې اتیا کاله په فیصله ونه کړي دا به کافر نه یل کړه. پاکستان اتیا کاله شولې، پاکستان چې رقم مخ نه جوړ شوی دی، رقم مخ نه جوړ شوی دی، په څه باندې جوړ شوی دی؟ یو انګریز لاړه بل انګریز پیر پاسه سور شو، بس یس خبر پکې نشته ری، دغه یو گاڑی د ډرایورانو ته صرف بدلیږي، نور پکې څه خبر نشته ری، څه شی پکې بدل شوی، یس شی پکې نه بدل شوی. و من لم يحكم بما انزل الله، چا چې فیصله ونه کړه د الله تعالی په قانون باندې، په اولایک هم الکافرون، دا کسان دیو کافران دي. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی لاستهانتهم به، ځکه دیو د الله تعالی په قانون پسې سپکاوی کوي، بیان حکمو بغیره، د الله تعالی د قانون سپکاوی سره چې د الله تعالی د قانون نه علاوه په بل قانون باندې فیصله کوي، نو دا یې کوپر دی. دا چالي کړی دی، علامه بیضاوی لیکلی دی، وای ګوري وضاحت یې کړی دی. یعنی یو د الله په قانون باندې فیصله نه کول دي، یو د الله تعالی د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول دي، بیا په هغه باندې فیصله کول دي. دا ټکی تاسو ته مخکې ویلو کنه چې مونږ خوارج نه یو، الحمدلله مونږ اهل سنت والجماعت یو. که څوک په دې باندې پتوی لګی چې دا غي ته کافر وي، نو دا خو د خوارجو عقیده ده. نه نه، د خوارجو نه ده، مونږ مسلمانان یو. خو علامه بیضاوی وایي چې د الله قانون سپکو غاڼي، بی ان حکمو بغیره، یو د الله په قانون باندې یو څوک فیصله ونه کړي، نو دا خو کافر نه دی، خدا ګناهګار دی. یو د الله د قانون په مقابله کې بی ان حکمو بغیره، چې بل په قانون باندې فیصله وکړي، د الله په قانون په مقابله کې بل قانون جوړ کړی دی، نو دا کوپر دی. دا علامه بیضاوی ویلي، تاسو وګورئ دغه ځای کې تفسیر کې دغه شته دی. وکتبنا علیهم فیها، او پرسکړی مونږه دا کتبنا په معنا د فرض ناصره دی، مولا علی رحمۃ اللہ علیہ بخبل تفسیر انوار القرآن و اثار الفرقان کی وئیں کتبنا یعنی پرزنا علی الیہود پہ یہودیان مانی منگ پرس کڑی پہ تورات کی دا خبر پکی ہوں پی ہے پہ دا تورات کی پہ تورات کی کم خبر علی کلی شیو ان نفسا چی نفس با قصاص کی گی بین نفسی پہ بدل دبل نفس کی والعین استرگا پہ استرے کی گی بالعین پہ بدل استرگا کی والانفا او پوز پری کی گی بالانف پہ بدل پوز کی والعزن او غق پری کی گی بالعزن پہ بدل دغق کی وسن او غاخ پہ استرے کی گی بسن پہ بدل دغاخ کی والجروح قصاص او نور زخونم بدلی والدی اللہ تعالی په تورات کې مفیدا خبرم په فرست کړی و نو اوس په خبره باندې پوه شو لیکره نبی اسلام نه چا فیصله راوړی و به موږ له فیصله وکړه الله وی معافي په تورات کې دا فرست کړی و چې نه پس با په بل نه پس په بدل کې وجلې کیږي قصاص کیږي نو چې نبی اسلام نه راوړل خو دې کې اشاره و دی ته چې دیو د الله تعالی غ قانون نه مانه خو اسانی غوښتره وي کېدې شي چې تاسو ته کومه د اسانی حکم رته وکړه د دیت خبره ته وکړل بیا و منئ او کدا قصاص خبره توکل نبی ته راځي بیا ممنه نو الله خوستا په تورات کې د قانون دی چې ستا په تورات کې د قانون دی خو ته چې نه منې دی پیغمبر د راځي خو ته دی انکار کې نه منې ته ول جروح قصاص او د دین علاوه نور زخمونه بدلی ولدي چا نه لاس کټکا چا اډو کې مات کچالا نو داږي چې شرعي طریقه د داږي خپل پاغه طریقه باندې بداغینه چې قصاص غسل کېږي ول جروح قصاص په کومو زخمونو کې چې قصاص اغستل ممکني نو په هغه کې به قصاص اغستل کېږي نور زه حق تاسو غواړی یا فقې ته رجوع کوي یا احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم ته او که تفسیرونه ګورئ نو د احکام القرآن دا کم چې احکامات بیان کړی دي دغه تفسیرونه چې ګورئ دا غي به تفصیل بیان کړی دي ول جروح قصاص او نور زخمونه بدلی والی دي په من تصدق به نو چا چې معافي وکړه په دې قصاص سره به زمير راځي د قصاص ته نو صدقه یو ته ویلی دا مخکې هم تاسو ته مار دی وضاحت کړو صدقه یو ته ځکه ویلی دا چې دا ته پاره د ترغیب د صدقین مراد چیرې معافی کول تی مراد دی خدا ته چې دا سړی معاف کینو دا داسې دی لکه دا چې صدقه کړي دا سیده ترغیب د پاره ته ویل په هو کفاره له نو دا کفاره ده د غیر ګناهونو د پاره کفاره له دا له زمیر چا ته راځي دی یو قول داره چې دا کم مجروح دی یا کم دی دا ولی د مقتول دی نو دا دغه ګناهونه په دې باندې ماف کیږي اسوک چې زخمی شوی دی تا زخمی کړی دی سر دی ولويشتو سر دی ولمات ک سترګ دی ولويشتو سترګ دی ولوچه ولا او بیا دې سی وکړل چې اچا د سترګې اشتری د ماف دی ک نو الله تعالی وستا ګناهونه په دې باندې ماف شي نو مافي وته وک دویم قول لم پسرین داره چې دا لهو زمیر راجی دی هغه جارح ته او قاتل ته زمیر راجی دی نو مانا دا شولا په هو کفارت له دا کفاره ده داغه لپاره چې تا ماف کنو الله تعالی ماف کوي دا که حقوق العباد لیکنه یو سړی دی بل چا مټه مات ک هغه ته مافي وکړه چې بس ما بخلې د الله لپاره یو سړی دی استاد وې قتل ک وسته ولی تعالی اختیار دی یا ته قصاص واخلې یا ته دیت واخلې ته چې ما د الله لپاره ماف کړي نو په هو کفارت له دا کفاره شولا دا قاتل د ګناه لپاره دا قاتل او د جارح ګناه په لبن ماف شولا دا دعا قول شل لهم پسرینو ومن لم يحكم بمان ذر الله چاچ پیسلا و نکتلا پا آغا قانون بانی چرا لگلی دی اللہ تعالی فا اولائی که هم الظالمون نبس دیو ظالمان دی دا لوی ظلم دی دا یو کتاب تذکره شولا دا تورات او آغی که ویل شول چی دا دا قانون کتاب دی نو تورات دا دا قانونی کتاب و دا دا حکمت دا چلاول کتاب و وقفینا علا آثارهم او ولی گمونگا د دیو نورستو علا آثارهم د دیو په نقش قدم باندې بی عیسی ابن مریم عیسی دوی د مریم الله تعالی را ولی گا مخکې تاسو ته ویل چې دا نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې د عیسی د موسی علیه السلام نورستو ډیر زمانه تیر شوی ده د موسی علیه السلام نورستو بیا نوې دین چې راغی نو الله تعالی عیسی علیه السلام را ولی گا اغه انجیل ورکه په انجیل باندې ډیر احکامات د تورات چې منسوخ شول نو دا دویم کتاب دی دام دا قانون کتاب دے وقفینا علی آثارهم او رستو ولی گمونگا دا غیب نقش قدم من عیسیٰ زوید مریم مصدقا لما بین یدیه چه دا تصدیق که ان کی او دا کتاب چی ردی نمخ کی و من التوراتی چه غطوراتو دا دا نمخ کی غکم کتابو من التوراتی چه غطوراتو دا من دا بیان شو دا پار دا ما بین یدیه که دا ما مبهم دے نو من التوراتی اغی بیانو که و آتیناه الانجیل ورکڑی مونگا غط انجیل پیه هدن پاغی کی هدایت و دا عقیدی مسائل وی پاغی کی مخی میرے توم ویلا عبارت سرے پیه هدن پاغی کی هدایت و من الظلالتی پاغی کی دا عقیدی مسائل و نور او پاغی کی رناوا دا تفسیر جلالین معنی کړی د فيه نور یعنی بیان الاحکام پاغي کې احکام او پاغي کې اعمالو. په تورات کې هم د عقیدې مسائل بیان شوی، د ایمانیات په کې هم بیان شوی او پاغي کې احکامات هم بیان شوی، او مصدق لما بین یدیه او دغه انجیل تصدیق کوونکې او دغه کتاب چې ردی نمخ کې من تورات یې جغه توراتو دیږي کې ترجمه می تبدل وکړل په دې برکې پرې بلکې من بدل وکړل. تاسو باید چې دې یاد کې خود وزر ذکر شو مصدق لما بین یدیه من التورات، مصدق لما بین یدیه من التورات. یو د جمعې ورځ د یو ناوخت دی او بیا روجه هم د دوه ځله بیا ذکر کیږي، نو دا څنګه چلې؟ خو تاسو ته ما د دواړو جدا جدا معنی وکړله. مصدقا مخکې تصدیق د عیسی علیه السلام تصدیق کوونکی او د تورات، نو دې دی کې مصدق لما بین یدیه من التورات په دې انجیل کې د تورات تصدیق موجود و. نو مخکې تصدیق د عیسی علیه السلام مراد دی او په دې وروستو کې تصدیق د انجیل مراد دی د تورات. موسیٰ علیہ السلام دلی ذکر کرده و عیسیٰ علیہ السلام چی راغی نو عیسیٰ علیہ السلام تصدیق وکړه تورات، او دغسی انجیل چی راغی نو پا انجیل کم دا تورات ذکرو نو پا غیبانی تصدیق وشده غی. و هدن و هدایت و موعظتن او دا نصیحت و للمتقین دا پارا دا پریزگارانو، دا نصیحت و دا پارا دا پریزگارانو، هدایت و او نصیحت و دا پارا دا پریزگارانو. مپسرین لکلی دیده که دا هدن بیا دوباره ذکر شو، مخکې می هدایت ذکر شو اغه ځکه می تاسو ته معنا کړی و هدن په معنا د عقیدې مسائل، هدن من الزلال. او دې کې هدن چیرې ذکر شوی دی مفسرین لیکلي دي دینه مراد چیرې هدایت یعنی رسون کې او حق ته، هدن رسون کې او حق ته یعنی باطل خبره پاغې کې نه بلکې حق خبره پاغې کې. و موعظه او نصیحت پاغې کې للمتقین لپاره د پرهیزګارانو. په موعظه کې معنا د منع ده، په دې کې معنا د زجر ده. نو په انجیل کې داسې خبرې بیان شوی چې مؤمنان مسلمانان د نارواونه د غلطو خبرو نه منع کول. ولیحکم اهل الانجیل، اوس مخکې چیرې اوصاف الله تعالی د انجیل بیان کړل، اوس الله تعالی مقصد د انجیل بیانوي. دا انجیل الله ولې را لېږلې؟ نو دې آیات کې الله تعالی وایي چې دا انجیل د قانون کتابو، د فیصلو دپاره را لېږلې. د قانون معنی باندې پوهېږئ کنه؟ یعنی دا قانوني کتابو، دا د حکومت د چلولو کتابو، حکومت به خپل په دې باندې چلوي. دې د کوي عبارت کې تقدیر دی، پسرین لیکلی دي قلنا لهم، او ویلی مونږه دغه د عیسی علیه السلام چې کوم مامورانو دغه وخت چې کوم نصارا خلکو، نو ویلی مونږه غیته قلنا لهم وليحكم الانجيل، فیصله دې کې انجیل ولا بما انزل الله، په کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی، په بما په احکاماتو باندې چې نازل کړی دی الله تعالی په په دغه انجیل کې. ومن لم يحكم بما انزل الله، او چا چې فیصله ونکړل په هغه قانون باندې چې را لېږلې دی الله تعالی، په اولئک هم الفاسقون، دغه دي فاسقان. درې پتوی الله تعالی ورکړلې ښه، چې څوک د الله په قانون باندې فیصلې نه کوي کافران دي، نو څوک چې الله تعالی په قانون باندې فیصلې نه کوي ظالمان دي، نو څوک چې د الله تعالی په قانون باندې فیصلې نه کوي نو فاسقان دي. فسق نو مراد چې فسق اعتقادي تی مراد دی، تاسو ته یو فسق کلی دی او بل فسق جزئی دی. دې ذکر دینه مراد چې فسق کلی تی مراد دی. وانزلنا اليك الكتاب بالحق، خلق بخوی چې دا خور تورات او انجیل خبره وشولنو، د قانون کتابونه هغه وس الله تعالی د دریم کتاب ذکر کوي چې هغه قران کریم دی. الله وی قران ممرا لګل دی لپاره د قانون، د قانون کتاب دی، د پیسو کتاب دی، د حکومت کتاب دی، نو دا د دریم کتاب ذکر دی. وانزلنا اليك الكتاب، او نازل کړی دی مونږ ته د کتاب بالحق، د پاره د بیانولو، د پاره د بیان د حق، یا بالحق بصدق فرشتیا سره، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کوونکی د هغه څه چې د دینه مخکیو، منل کتابی جا کتابونه د دینه چې مخکی کم کتابونه، نو قران کریم دغه تصدیق وکا. تصدیق دوه معنی خو ته معلوم دی کنه؟ کنه دې تمارو معلوم دی ته؟ نو مهیمنن علیه او سوکی کوونکی د قران کریم دغه کتابونه، د قران نه چې مخکی کم کتابونه، په مخکینو کتابونه کې اگر اصول د دین بیان شوی، نو قران کریم راغی پاغی کی اصول د دین بیان شول، نو په معنا د موافقت سره. یا مخکی کتابونو کې د نبی علی سلام ذکرو، د دې قران ذکرو بکی، نو کله چې قران ناغی نو دغه مخکی کتابونو تصدیق وکا، حواله مرتبه لې پدی باندې. و مهیمنن علیه او سوکی کون کې د قران کریم په مخکینو کتابونو باندې. مهیمن څه ته ویل کی؟ مهیمن په عربی کې ویل کیږي په معنا د امین سره، په معنا د شاهد سره، په معنا د حاکم سره. دې باندې وزن پوی کوي ښه، دا قران کریم سوکې کوون کې په مخکینو کتابونو باندې، درې سمانه ده. یا دا قران کریم چې امین دی په مخکینو کتابونو باندې، یا دا قران کریم شاهد او حاکم دی په مخکینو کتابونو باندې. اوس حکومت در قرآن چلیږي. د دې معنی ده، د دې معنی دا شول چې اصول دی د عقیدی احکام دی، اصول دی او کنا نور احکامات دی. نو د مخکینو کتابونو کې کوم احکامات او هغه وګوري چې د قرآن سره برابر دي که نه دي برابر، نو کوم احکامات چې د قرآن سره برابر نو بس صحیح ده، او که د قرآن سره برابر نه او د قرآن سره ټکر نو دا قرآن د کتابونو څوکۍ کیا څوکۍ کې بد داسو کیدار دی. که دی سره برابر خو صحیح ده، څوک چې په گیټ باندې ولاړی په څوکۍ باندې نو هغه کوم قانون خو لګېدلی که نه سلا وړل دنده منه دي. نو چې اوس هغه څوکیدار ته راشي هغه وګوري چې دغه سره یې سلا او سره یې نو هغه سلاتې بار کړي ولاړ شي اوس خبر باندې پوه شولی که نه. نو دا قرآن کریم څوکۍ کیا، نو هر هغه عقیده هر هغه عمل او هر هغه حکم چې هغه د قرآن کریم نه خلاف دی نو دا وایي مزه بس دا نه دی دا منه دی اوس دا پکې نشته دی. او کم عقیده کم احکامات چې د قرآن کریم سره برابرې بس وایي زه څوکۍ ده که نه څوکۍ کوي ده. دا د مفسرینو لیکلي دي وایي هر کله چې قرآن کریم په مخکینو کتابونو باندې څوکۍ کوون کېری دا څوکۍ کوون کېری نه د بندیګانو په کتابونو باندې. که د چا په کتاب کې داسې مسله لیکلی شوې ده چې هغه د قرآن کریم نه خلاف ده بس وایي زه خپل کار کوه ځان له د قرآن دې څوکۍ کوي، قرآن ستا په کتاب باندې قرآن حاکم دی. نو که داسې مسله دې پکې لیکلې وه چې د قرآن نه خلاف ده هغه کتاب به ډیلیټ کړي، هغه له بیا څه اعتبار نه وي. دا نه چې دا پلانی ویلې دا پلانی ویلې سل ځله دې پلانی وایي خو چې د قرآن نه خلاف ده بس هغه لري کوه کتاب. نو چې قانون یې جوړ کړی آیین یې جوړ کړی او هغې ترتریت تر آیین وایي او په هغې کې ټولې مادې د قرآن نه خلاف وي او په هغې باندې خلک فیصلې کوي نو هغه به ډیلیټ نه وي، هغه به لري کې نه، هغه به ختمې نه، او د هغې په خلاف باندې بیا جهاد نه کوي. ومهيمنا عليه او څوکۍ کوونکي لري دا په هغه کتابونو باندې فحكم بينهم بما انزل الله نو فیصله کوو په د دې خلکو په منځ کې بما په قانون باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی. ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د دې د خواهشاتو. اهواءهم څه معنی ده؟ د دې خلکو د ډیموکراسۍ تابعداري مکو، د دې د جمهوریت تابعداري مکو، د دې د نظام هغه قانون چې قرآن په خلاف باندې جوړ کړی دی الله تعالی وي د هغې تابعداري مکو. عما جاءك من الحق هسې نه چې واړی تا لره د حق خبرې نه چې هغه د الله تعالی قانون دی هسې اوتی بوتی به وایي دا مولیانه وایي پتوی ورکړله د مجاهدینو په خلاف باندې یا وایي دا خو چلې مړه ده تریتر این چلې په دې کې یو څو مادي چلې دا د شریعت نه خلاف دی او نور چلې دا برابر دی. الله تعالی وایي نه ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق د دې د خواهشاتو د دې د ډیموکراسۍ او د دې د قانون تابعداري مه کوه کنه تا د الله تعالی د دین نه بل طرف ته واړی د الله دین ته بل طرف ته لاړ شي. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا دی آیات کی جواب درې سوال د دې جملې دوه مطلبونه دي ځان پی پوهې کوي که تفسیرونه پی ګورئ ځان به پستړې کوي خو لیکن بیا پی نه پوهېږئ. یو دا چې دا جواب درې سوال لپاره د په یو هم ده اهل کتاب او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي یهودیانو او عیسایانو نصارو پیدا کو په تورات او په انجیل کې ډېر احکامات داسې شته دي چې هغه په قرآن کې کوم احکامات دي هغې نه خلاف دي هغې نه سری خلاف دي. یهودو دا اعتراض کوو نسوارو دا اعتراض کوو وایي ډېر احکامات زمونږ په تورات کې شته دي په انجیل کې شته دي چې هغه د قرآن د احکاماتو نه خلاف دي. نو دې آیات کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي. حاصل د جواب دا دی ټول آسماني کتابونه په مسلې د عقیدې کې په اصول د دین کې متفق دي او پاتې شول فروع چې کوم دي لاندې لکه د عبادت قسمونه و صحیح ده روژه په هغې باندې فرض ده په مونږ باندې فرض ده د روژې په فرضیت کې کېدای شي د هغو ډېرې وي کمې وي مونږ په مونږ باندې فرض دی په هغې باندې په دې فروعي لاندې احکامات چې کوم دي په دې کې فرق شته دی. الله تعالی ویلي کل جعلنا د هر چا لپاره مقرر کړي مونږ منکم ستاسو نه شرعتن شریعت و منهاجن او قولا ولار د هر چا شریعت چې دی هغه جدا جدا دی. د موسی علیه السلام شریعت جدا و د عیسی علیه السلام جدا و د پیغمبر علیه السلام شریعت جدا دی د تللو د لار چې د هر جا جدا ده خو لیکن د الله تعالی کتابونه چې متفق دي یو بل سره په اصول د دین کې کم محرمات چې دي اصول د دین یا کم عقاید دي نو په هغې کې ټول برابر دي او پاتې شو د لاندې نور مسایل او احکامات چې دي هغه د هر چا جان ځان د دنده دي. لکل جعلنا د هر یو دپاره د هر یو پیغمبر دپاره مقرر کړی دي مونږه شرعتن منکم ستاسو نه شرعتن شریعت او منهاجا او قولا ولان شرعتن شریعت یعنی لاندې احکامات او مسائل نو هر یو چې هغه په خپل کتاب باندې عمل کوي په هغې کوم احکامات دي. دویم قول هم پسرین داره او دویم مطلب درې آیات داره لکل جعلنا یعنی هر کله چې قران کریم راغی او دا قران کریم چې سوکې کوون کړي په مخ کې کتابونه باندې نه لیکل د هر چا لپاره کاغه وس يهودي دي او کاغه عیسائی دي جعلنا مقرکر دي مونږه منکم استاسونه اي خلکو د قران د نزول نه چې ورستو سو حاضر یي نو دا قران کریم مونږه مقرکر دي شرعتن شریعت او منهاج او د تګلاره وستا قران نه منکم یعنی استاسونه د دې د قران کریم د نزول نه ورستو هر څوک چې ک يهوديان یي ک عیسایان یي ک هندوان یي ک مسلمانان یي هر بلا چې خدا قران ساز د پاره شریعت دی او د تګلاره ده په دې لار باندې وزي د قران په لار باندې وزي په بل بل لار باندې منځي نو یاده جواب دی روهم نو سیده چې اصول د دین د ټولو کتابونو کې یو دی خو لیکن شریعت د هر چا چې الله تعالی ځان نو مقرره کړی دی یا لکل د هر یو چا لپاره جعلنا مقرره کړی دی مونږ د قران کریم منکم استاسونه شرعتا د شریعت دی قانون دا دی و منهاج او د لار د تګ يم داده د قران کریم په لار باندې وزي د قران د نزول نو ورستو بل کتاب بس دا قانونی حیثیت بداغی نه بس قانونی حیثیت دا صرف د الله تعالی کتاب دی ولو شاء الله کو وختل الله تعالی دا جعلکم امه واحده ګرځولی به الله تعالی تاسو یو امت خلیکین الله تعالی ته اختیار درکړی دی یعنی الله تعالی دا کول شو چې دا ټول خلق چې مؤمنان مسلمانان وي خو لیکن الله تعالی اختیار ورکړی دی فمن شاء منکم ومن شاء فلیکفر کسوک منی او کسوک یې نه منی الله تعالی اختیار ورکړی دی ولی ولیکن لیکن اختیار درکړی دی الله تعالی تاسو ته لیبلوکم دیر پاره چې ازمیخو کې الله تعالی په تاسو باندې فیما آتاکم فاغه شریعتونو کې چې الله تعالی درکړی دی تاسو ته فیما آتاکم تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی فیما آتاکم من الشرائع المختلفه بس الله تعالی دغه مختلف شریعتونه را لګلیو موسی علیہ السلام شریعت ځان لدی د عیسی علیہ السلام ځان لدی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ځان لدی په دې شریعت کې الله تعالی په تاسو باندې ازمیخ کوي چې تاسو د شریعت او دین منای کنه پس تبیق الخيرات نو یو بل نوړان دي شینی کو کارونه ته پس تبیق الخيرات ابن کثیر رحمت الله علیه وی پس تبیق الخيرات هي طاعت الله و اتباع شرعه ته یو بل مخ کې شی طاعت د الله تعالی ته او دغه سید الله تعالی شریعت ته مخ کې شی دا شریعت او دا قانون دا صرف د مجاهد کار نه دی چې بس دا مجاهد به جنگی کی د الله د دین د پاره نور وي مونږ عوام یو حرکت څنګه عوامي پس ته ویقول خیرات وړان دي شی هر یو د یو بل نه وړان دي شی طاعت د الله تعالی ته و اتباع شرعه او د الله تعالی د شریعت تابعداري تر یو بل نه مخ کې شی دا خیرات دي کې دا معنی ده الى الله مرجعكم خاص الله تعالی ته ورګریدل ساتو جميعا د ټولو ټول به الله تعالی ته ورشي په یو نبيوکم بما كنتم تختلفون بما كنتم فيه تختلفون نو خبر بدر کې الله تعالی تاسو درا بما كنتم پغه سبان چې تاسو بغه کې اختلاف کوي تفسیر جلالین معنا کړی دی د شي اختلاف کړی دی من امر الدین د الله تعالی په دین کې او د الله تعالی په قانون کې چې دا اختلافات کوي نو الله تعالی ورته دغه فیصلې کوي او تاسو ته مخکې ما بار بار ویلل بار بار یو ځل نه ډیر کار ته ویل شول د الله تعالی فیصله په قیامت کې عملی فیصله ده نو چا چې ردی قانون ته ویداری کړی و جنت ته ولاړ شي او چا چې ردی قانون خلاف کړی دی هغه به جهنم ته لاړ شي د ته عملی فیصله وای ښه بس الله تعالی به دغه عملی فیصله وکړي بیا د سند چې قلم راوړی او دغه راوړی چې دلته فیصله ولیکم نه عملی فیصله ده بس لاړ شي بې دینه جهنم ته وغورځوي الله به وایي او عملی فیصله در چې چا دا نظام او قانون منلې ده جنت ته وځي بس دغه فیصله شوه دا عملی فیصله ده کتابتی د شه دغه فیصله دغه عملی ده وان احکم بینهم بما انزل الله دا آیات تاکید در پر د ما قبل دا الله په قانون باندې بخا مخا فیصله کوي د دې په عبارت کې تقدیر ده او ویل شو دي خلکو ته د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته ویل شو دي او نبی علیہ السلام ته ویل شو وان احکم بینهم بما انزل الله او فیصله کوي تر دې په میند کې په قانون باندې چلا لګرې دي الله تعالی ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکو د دې د خواهشاتو وحذرهم او ځان اوسه ته دیونه اي يبتنوك عن بعض ما انزل الله حسنه چي واړ ایتاله د بعض قانون د الله تعالی نه عن بعض ما انزل الله دې کو وضاحت کو نو دې کې یو غنټه وضاحت خامخه لګي خو طلبه کرام او علما کرام هغه دې کې حواله وری کوي ابن جرير رحمت الله علیه ډیر خو وضاحت ذکر کړی دی عن بعض ما انزل الله او دې کې چې رد په هغه خلکو باندې لولي علما دی پاکستان کې او چاته چره مفتیان ویل کیږي چاته شیخ ویل کیږي چاته فلانی ویل کیږي هغه وی صحیح در پاکستان آئین چره بعضی دفعات به غیر اسلامی دی خو ډیر په کې اسلامی دی نو الله تعالی په غی بندرت کوي چې اے ظالمانو دا کافران چې غواړي نو تا د ټول دین نه نړی بلکې ر باز نه دی اړی د باز نه الله نبی علیہ السلام ته وای تا ته د سید خلق نه وای چې مړه دا ټول دین م منه خود سے برتوی ځان لمونس کا خیر دے کوي زر تیس نو ما جمعات جوړه مدرسه جوړه کا درس تدریس کا غټه غټه تسبیح په پیدا کا بس اغه ماړه وا او دغه سی تلاوت کا او روجی خو چ سمر نیولې شي نسه د ټوله توي خو عن بعض ما انزل الله دا غباج کار نه منکی jihad بنکی عن بعض ما انزل الله د دین نه منکی چې قانون خبره بنکی شراب خلستین او ستاب کی څه کار دې سکری کنه کوي زنا خلک نو کوي دې کنه ستاب کی څه کار دې نو کدا دا قانون خبر دی وکړه چې چا زنا وکړل نو هغه سنگسار کیا نو کدا خبر دی وکړه چې شرابی له سزا ورکړي که چا غلا کړی نو دا غینه لاس پرې کوي نو ایبتنو کا عن بعض ما انزل الله وې په خله دی لاس کیده وې دا سویته د دې زمانی سره دا قانون چرته لګی دا خو سیرت جدید دور دی د الله بنده په دې وخت کې وس دا قانون چیرې لاس ته پرې کوي ولا په قانون باندې دا خدای چې خپل خو خله بس چې څوک ځان نسې اسلام کړي نو ابن جریر تاسو وګورئ تفسیر تبری چې هغه دې کې به خبره کړی دا خو تاسو ته ماویل چې دا ډیر بهترین جواب دی بس بار بار په میډیا باندې دغه د کم علما چې د پاکستان د غاین مطالعه کړی دی هغه خپل دا دې خبره اقرار کوي په خپل دا وایي چې بعضی مادی په غیر شرعي دي خو سید ډیر مادی چې هغه کې شریعت سره برابر دي نو الله وایي چې ډیر سره برابر یو دا بعضی نه برابر بیا هم بيدینی ده بیا هم دا سره دا بيدینی ده عن بعض ما انزل الله واحذرهم زانو ساتر دیونه پیغمبر ایبتنو کا حسنه چ واړی تدر عن بعض ما انزل الله د بعض قانون د الله تعالی نه مفسرین لیکلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یهودیان راغلل و زمونږ خپل امینس کی یو مشکل لاغله دی وای مونږه د په یهودو کی کم مشران خلقو علما او سپین روبی او سپین گیریو اگر راغلل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ډیر عجیبه خبره ده خدای خبري باندې ځان پوهه کوي دا زه چیرې ډیر وضاحت وړي ډیر او ځلکم ډیر خبرې شته چې وای کو خو لیکنه وخت نه وخت لري نبی علیہ السلام ته د يهودو مشران راغله لوی لوی علما دي لوی لوی سپینګری دي پاره کې مشران دي او د قامونو د قومونو مشران دي نه نسبونو هغه راغله وې د الله تعالی پیغمبره وې د سی توکا چې زمونږ یو مشکل لاغله دي مونږ له فیصله وک پاره کې یعنی کوم په حق یو کو بنا حق یو خو زمونږ د پاره فیصله وک کمنګ لري پیسې لا وکړل مونږ بتا باندې ایمان راوړو مونږ باندې ایمان ناوړو او چې مونږ ایمان راوړل د لاندې کشران شاگردان او لاندې خلک به ټول بتا باندې ایمان راوړي نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا آیات نازل شو عن بوحذرهم ایبتنوک عن بعض ما انزل الله په یو پیسې لا کې مونږ دیونه مانی ګورې دا د دې زمانی چې توغوتی مليان سوی و یار په دې کې مصلحت دی وسې مونږ دا مصلحت وکړو وس دا څومره غټ مصلحت وو که نبی علیہ السلام هغه له فیصله کړی وی هغه يهوديان او ته مونږ د باندې ټول ایمان راوړو خو مونږ له فیصله کې کب که مونږ په حق یو کبنه حق باندې خو مونږ له فیصله وکي چې مونږ د باندې ایمان راوړ زمونږ کشران او زمونږ ماموران او زمونږ لاندې شاګردان ټول به ته باندې ایمان راوړي الله تعالی او ته دا کار چرته ونه کی یعنی کستا سل مصلحتونه ولې نه دي سل مصلحتونه خدا الله د یو قانون نوم نشاته کیږي مصلحت پس کړي مصلحت د الله په قانون کې مصلحت د الله تعالی په نظام کې بس دا ټول مصلحت ده واحذر همزان بچ کړه دیونه ایبتنو کا عن بعض ما انزل الله حسنه چې واړی تعالی را د باج قانون د الله تعالی نه د ټول نه خوسم ناړی خو دې باج نه دی اړای ما انزل الله الیک قانون چې الله تعالی را لګلې دیتا ته فان تولوا نو کدی مخو ګرځاو تفسیر جلانه لیکري دی عن الحكم المنزل د الله د قانون نه اعراض وک حکم منزل چې د اسمان د طرف نه راغلل نو الله تعالی وی کداغه کار دی وکړه او د الله تعالی د قانون نه دی بل طرف ته مخ وړاو د الله ته قانون نه فعلم نو پوه شه انما يريد الله فان تولوا کچری مخ وګرځاو دی خلکو عن الحكم المنزل د الله د قانون نه فعلم پوه شه پیغمبره انما يريد الله یقینا غواړي الله تعالی اي يصيبهم چې ورسي دی ته عذاب اي يصيبهم العذاب مفعول به د ډیر پر حذف ده چې ورسي الله تعالی دی ته عذاب به بعض ذنوبهم په بعضی گناهونو د دی باندې د دیو د دی گناه په وجه باندې چې الله تعالی د قانون نه انکار کیا او ټول گناهونو باندې خو الله تعالی انسان را نسیم نه خو کله چې د بعضی گناو کې الله تعالی پیراونی سي نو په دی به الله نه را نسی چې الک بالک ته واده کیږي په دی باندې چې نه را نسی په بل څه باندې پیراونی سي په دی باندې به نه را نسی وای سود چې دی د حلال دی د غیر پر قانوني جواز دی شراب چې دی حلال دی د غیر پر قانوني جواز دی و ان کثیر من الناس یقینا ډیر خلکو نه لپاسقون و تنکری د دین د الله تعالی نه ډیر خلک چې د الله تعالی د دین د وته لیدې پاسقون دی چې رپسق نه مراد چې رپسق کلیتی مراد دی دا الله تعالی دا قانون نه اعراض کول چې هغه سره هغه کوپر دی هغه بيديني ده اف حکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون اف حکم الجاهلیت یبغون نو آیا فیصله د جاهلیت والو دی لټی ومن احسن من الله او سوق زیاد خیسته دی ادا الله تعالی نه حکما په فیصله کولو کې لقوم یوقنون د فرد قوم چې هغه یقین کوي اف حکم الجاهلیت دی دغه کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره ایتولونا عن حکم الله تعالی پیدا خلق چره د الله تعالی د قانون نه اعراض کئ نو چې د الله د قانون نه مخ واړی نو پچا باندې و فیصله کئ نو په حکم الجاهلیت یبغون د خلق پر جاهلیت د زمانه په قانون باندې فیصله کئ آیا د خلق چې د الله تعالی د قانون نه مخ واړی نو په حکم الجاهلیت یبغون آیا دا با په دیموکراسي باندې او د توغوتیانو په قانون باندې فیصله کئ په حکم الجاهلیت یبغون ایتولونا عن حکم الله په حکم الجاهلیت یبغون چې د الله د قانون نه اعراض وکړي خو بیا دغه دی کنه د جاهلیت ارکان قران کریم کې څلور بیان شوی دي قران چې ګورئ نو دا ورته معلوم شي یو د حکم الجاهلیت لکه دې کې ذکر شوی دی بل براشی ظن الجاهلیت یظنون بالله ظن الجاهلیت او دریم دی تبرج الجاهلیت ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او دریم دی حمیت الجاهلیت دا څلور قسم د جاهلیت په قران کریم کې ذکر شوی دي خپل خپل ذکر به راځي وضاحت پاغ دینو کې کو حکم الجاهلیت ظن الجاهلیت تبرج الجاهلیت او حمیت الجاهلیت د جاهلیت غیرت په ځان کې پیدا کی اف حکم الجاهلیت یبغون نو آیا د الله نو آیا دیو د خلق چره اعراض کی د الله تعالی د پیسو نه په حکم الجاهلیت یبغون نو ولې د جاهلانو پیسې بدی وغواړي دغه پیسې د جاهلانو پیسې بری ولټي د زمانی د جاهلیت پیسې بری ولټي حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی وای الله تعالی ته خلکو کې مبغوث ترین انسان هغه دی چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې ګوري ځان د مسلمان وای او بیا د جاهلیت طریقې او په هغه قانون باندې فیصله کوي ابغض الناس الی الله من یبتغی فی الاسلام سنت الجاهلیه دا په ټول انسانانو کې الله تعالی ته ناخوښ انسان دی من یبتغی فی الاسلام سنت الجاهلیه د جاهلیت قانون او نظام چې غواړي او ځان ته مسلمان وي دا الله تعالی ته ډیر زیات ناخوښ دی ابن کثیر دغه حدیث ذکر کړی دی ومن احسن او څوک دی ډیر لوی څوک دی ډیر خیسته د الله تعالی نه حکم په فیصلې کولو کې لقومی یا یوقنون دا قوم لپاره چې هغه یقین کوي یو دوه درې حوالې ورته ویم چې ډیر وضاحت کوو دی کې نو بیا مشکل لازي دغه لیکلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په شرح کې لیکلی دی وای من حکما بغیر حکم الله تعالی په حکم الجاهلیت وای چا چې د الله د قانون نه علاوه په بل قانون باندې فیصله وکړه نو بس دغه د جاهلیت قانون دی من حکما بغیر حکم الله تعالی په حکم الجاهلیت څوک چې د الله د قانون نه علاوه په بل قانون باندې فیصله کوي بس دغه د جاهلیت قانون دی دغه د جاهلیت قانون دی ابن کثیر ذکر کړی دی ابن کثیر په دی د دې آیات په تفسیر کې ابن کثیر د چنگیز خان د تاتاریان واقعې ذکر کړی دی درته مختصر خلاصه دغه ویم چنگیز خان د تاتاریان بادشاه دغه مشرو نو دغه تاتاریان بادشاه یو قانون او یو عین جوړ کړی او چاغي تیاساق ویل کېده یا یاسق یا یاساق لکه دې زمانه کې وته ویل کېږي س وېدا چره وزعي قانون چې وته وزعي قانون پاکستان کې هغه ته وې د 73 عین دی د 73 عین دی نو هغه د سره جوړ کړو پاغې کې د يهودیت مادي وي پاغې کې د نصرانیت مادي وي او پاغې کې ډېری مادي د دین اسلام وي او ډېر قوانین یې پکې داسې جوړ کړو چې هغه د خپل خواهش سره برابر وي یقدمونه علی حکم الله و رسوله چې دغه قانون به د الله تعالی په فیصلو د الله تعالی په قانون او د الله تعالی د پیغمبر په قانون باندې مخکې کاو نو دغه ذکر کړی دی د ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وایا وای چا چې دغه کار وک په من په علا ذالک چا چې دسه قانون جوړ ک لکه سرنګي چې چنگیز خان قانون جوړ کړو نو تاسو ته هغه وګوره ابن کثیر وضاحت کړی دی د يهودیت مادي پکې وي د تورات دغه سي د نصرانیت مادي پکې وي د انجیل او د قران کریم مادي پکې هم وي او سبکې خپل خواهشات او قوانين دغه نه جوړ کړی خدا الله په قانون باندې به هغه مخکې کاو په هغه باندې فیصله کولی نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ من فعل ذلك نو چا چې دغه سی قانون جوړ کړ نو په هو کافر نو سړی کافر دی وجب قتاله دا غی سره جنگ کول په مسلمانانو باندې پرز دی وې دا خوارج دینو زه که خارجی ما خو بیا ابن کثیر رحمت الله علیه بیا خارجی دی کنه دا په تو خود دا غره نقل کوم لیکلی هغه دی صرف دا غی د عبارت دا غی د عربی عبارت چیرې صرف هغه وې مسلمانان پرې باندې پوی کو لار شبلی ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه و النهایه کې ذکر کړی دی دا عبارت ځان سره ولیکې ډیر فائدہ برته درکې دا ابن کثیر سوی وای من ترک شرع المحکمه المنزله چاچی هغه محکم شریعت چې الله تعالی را لېګل دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چاچی دا پرې خو من ترک شرع المحکمه المنزله علی محمد ابن عبد الله چې په نبی علیه السلام باندې نازل شوی خاتم الانبیاء چې هغه ټول پیغمبران او اخیری پیغمبر دی وتحاکم الی غیره من الشرائع او فیصلې وړلې هغه شریعتونو ته المنسوخه ته چې هغه منسوخ شوی شریعتونه دي کفاره دا سره چې کافر شو دا الله قانون دی پری خو دا وس په دی وخت کې په تورات دی فیصله وکړه دا الله فیصله دا خو مخکینه دی په تورات په تورات چې په قران باندې منسوخ شوی دی نو تا چې فیصله وړلې هغه منسوخ شریعت ترې وړلې نو بیا ابن کثیر رحمت الله علیه کفاره دا سره چې کافر شو ته حاکم الى غیره من الشرائع المنسوخه کفره په منسوخ شریعت چې فیصله وکړه دام کوبر دی کم شریعت کې منسوخ شوی لري په غیر وس فیصله وکړه نو ابن کثیر وې دا کافر شو نو شریعت خو اغم د الله شریعت خو منسوخ شوی لري چې فیصله پکې بیا کوبر دی نو چې سره د الله قانون نه بلکې د يهوديانو قانوني د طاغوتيانو قانوني د جمهوريانو قانوني او پاغي باندې فیصله کوي او د الله د قانون په مقابله کې هغه جوړ کړی دا به کفر نه دی او بدینی نه ګوره د الله د قانون د پاره د الله د کتاب د زړه لپاره چې خپل د غدي مدرسې د جماعتونو لپاره کې دی د خپل قانون د پاره د دقیق کالجونو جوړ کړی لا کالجونو او ته دا لا د ادارې قانون دی د غیر پاره خپل محاکم جوړ کړی دی د قران په خلاف باندې نو دا غوي د ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه و النهایه کې ذکر کړی و چې په منسوخ شریعت باندې فیصله کوي دا هم کوپر دی نو چې په منسوخ شریعت هغه د شریعت خو منسوخ شوی لري په غی باندې فیصله کوي نو کوپر دی نو په خپل لاس باندې جوړ کړي وایي فیصله کوي د قران په خلاف باندې نو دا به کوپر وي دیني نه دی اوس شي یو ته بل حواله بیا مختزو ما په سریل علماء لیکلي دي ازواء البيان علامه شنقيطي رحمت الله علیه لیکلي دي وإن الذين يتبعون القوانين الوضعية كم خلق چې په لاس باندې جوړ کړي شوی قوانين دی او دا غي تابعداري کوي دا غي تابعداري کوي ان الذين يتبعون القوانين الوضعية التي اغا قوانين شرعها الشيطان على ارسنتي اوليائه چې شیطان جوړ کړی دی خپل دوستانو په جواب باندې ته شیطان دوستان څوک دی اولیاء او هم طاغوت طاغوتيانو جوړ کړی دی نو څوک چې دغه قوانینو تابعداري کوي مخالفا لما شرعه الله تعالى چې دغه قوانین مخالف دي الله تعالی د شریعت نه وي وعلى السنه رسله او هغه قوانین چې هغه الله تعالی د پیغمبر په جواب باندې را لېګري دي انه لا شک فی کفرهم وشرکهم نو ردیو پرې کفر کې او د دې پرې شرک کې وهیڅ قسم شک مکوي خپه زلاور باندې وای چې دا سړی مشرک دی او دا کافر دی دا مسلمان نه دی انه لا شک فی کفرهم وشرکهم ها الا من تمس الله بصیرته کچا د الله تعالی پوې چې ختمه کړی اسی دړون بچي هغه ته ګوري نه نو بیا خو هغه به مسلمان وي هغه به ته ځان وي کنه دا ذکری دی ازواء البیان دغه لیکری دی علامه شنقیطی رحمت الله علیه وی ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه سوک چې لاس باندې جوړ کړی شوی قنا قوانین دی دغه تابعداری کوي التي هغه قوانین شرعها الشيطان شیطان جوړ کړی دی على السنتي اوليائه د خپل دوستانو په جواب باندې او بیا وی مخالفا لما شرعه الله تعالی چې هغه مخالفی دی الله تعالی د شریعت علی السنتی رسوله چې پیغمبران په جواب باندې کوم قانون نه لګره نو انه لا شک فی کفرهم وشرکهم دا خرک تیرې د مشرکان دی ازواء البیان دغه تفسیر دی هغه ګوره بیا وته پته ولګي واقعیا په دې جرم عظیم کې سو خلق دی دا الله د قانون نه چې علاوه بل سو قانون جوړی نو په دې کې کم خلق بیا راګیر دی دیوان چې تفصیل کوم بیا په ګډیر وخت لګي مختصر څوک چې دا قانون جوړی یو خواغب کې راګیر شو دویم په کم په دغه قانون باندې چې څوک فیصلې کوي په محاکمو کې قاضیان دي وکیلان دي ججان دي هغه به دې کې داخل دي نو درېم هغه خلک دي چې دې حفاظت کوي څوک چې دغه قانون او دغه طاغوتی نظام نه مني نو هغه بیا وجنی دریم قسم پکې دغره سلورم قسم هغه عوام خلق دي چې هغه ته پته نه چې دا قانون د الله تعالی د قانون نه خلاف دی، د کوپر دی، شرک دی، بی دینی دی، دا طاغوتی نظام دی، او بیا پم فیصلې کوي په دې جرم عظیم کې رسول قسم خلق چې شریک دی، هغه څوک چې جوړی نو هغه بی دینه شول، هغه څوک چې بیا فیصلې کوي هغه ججان، وکیلان، قاضیان وغیرہ د دې په محکمو کې نو هغه بی دینه شول، او دریم چې دغه څوک نه مانی داغي حفاظت کړي دي قوانینو، او څوک چې نه مانی داغي سره جنگ کوي پوجان دي، پولیس دي، ایسای دي، هغه په دې جرم عظیم کې، او څلورم هغه عوام چې ځان ته مسلمانان وي او بیا په خوخه به بدون الاکراه یعنی په خپل طبیعت باندې بغیر د اکراه نه دغه قانون ته خوي او پاغي په سیزي پاغي باندې فیصله کیا، دغه ټول پکې لاړل. خلاص څلور اقسام دي. بیا په اړه د تحکیم کې د شرک اعتقادي اقسام څو دي، نو دغه چې مشغولی گو جوا دو گھنٹے پہ دغی بانی بیا لگی. خو بس دا مسئلہ زدہ کئی تاستا ما اول بار بار دا خبر اوکللا زمونگ دا دی درس چیرے لوی مقصد دارے چی دا عقیدہ مسلمانان زدہ کی چی دا اللہ تعالی دا قانون نا علاوہ بل قانون منل یا دا اللہ تعالی پا قانون مانی غیر اللہ قانون لا غراوال ورکول دا کوپر دے دا شرک دے یا سوک چی قبر تا سجدہ کئی دا کافر کی پدے بانی نو چې د الله د قانون په مقابله کې بل قانون جوړ کی او هغه غوړه کی او د الله قانون دی په دې کې دا هم د قصې کوپر دی، شرک دی، دغه څوک چې هغه قبر ته سجده وکي دغه حواله مې ته ویل اپا حکم الجاهلیت یبغون ومن احسن سوک دی زیات خیستا من الله د الله تعالی نه حکم په فیصله کولو کې لقوم یقینون نه پاره د قوم چې هغه یقین کوي یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اوس الله تعالی ذکر کوي چې اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو د کاپیرانو سره مرګرتیا م کوي چې د الله تعالی قانون پرېږدي تغیر مرګرتیا د وژنه په دیموکراسي کې په انتخاباتو کې دغه سره مرګرتیا م کوي دغه په شان کې چل م کوي کنه دوستانه سره ولي کوي مخکې دغه آیاتونه ذکر شوی یا ایه الذین آمنوا ایمان والو یا ایه الذین آمنوا ذکر شوی نو معنا اشاره شو ردی ته چې د دیو سره دوستانه نه کول د ایمان تقاضا ده د دیو سره به دښمنی کې یا ایها الذين امنوا ایمانوا ولا اولاد تتخذوا اليهود من سيهوديان ولا النصارى عيسايان ولا اولياء دوستان بعضهم اولياء بعض بادر دیونا یو شاند کری پکارونو د کوبر کې بعض اند باز نور سره ترجمه می توکل لکه دغه ترجمه من کړل نو دسی انبار اعتراضات برمن بیا راځي لغینه خبر ترجمه صحیح ز کوي بعضهم اولياء بعض بادر دیونا یو شاند کری د کوبر پکارونو کې باز نور سره د ټوري دنیا کافران چې د کوپر په کارونو کې او د بيدینۍ په کارونو کې یو بل سره یو شاند کړي دا ټکه میولي وای دي د کې الله تعالی وای چې دا کافران کړي دا د یو بل دوستان دي نو ورستو تاسو محکم قران کریم کې سورۃ البقره کې ویل دي سورۃ البقره کې قال د کې الله تعالی دا ویلو چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نو یهودیان بچره عیسایان او کافرانو ویلنه او عیسایان بچره یهودیان او کافر ویل دلته کې الله تعالی وی در یو بل دوستان دي نو دلته کې وی یو بل دشمنان دي او دلته کې الله تعالی وی چې در یو بل دوستان دي نو تاسو ما دغه جواب وک دلته کې د اولیاء او مراد سره یعنی موافقت دی د ټولو کافرانو په یو بل سره په هار په قانون د کوپر کې ټول د ټولو نظام څه شری د دیموکراسي نظام دی ټولو او ټول چره مسلمانان قتلې په مسلمانانو باندې بمبارونه کوي ټول چره بدکاریاں کوي شراب سکي نو څومره چې الله د الله تعالی د پیغمبر احکامات نه مني نو په دې کې یو بل سره یو شاند کړي خو پاتې شو بیا په خپل میان کې اختلاف شته دي بعضهم اولیاء او بعض دینه چره دا دوستان د بعض دي یو بل معنی کړه دوستان معنی کوي نو بیا هغه د سی معنی ده هغه ذکر کړی دا مولا علی قاری رحمت الله علی ذکر کړی دي بعضهم بعض دین اولیاء و بعض دوستان د بعض دی علی مخالفتکم و معاداتکم ستاسو په خلاف باندې ټول یو دی ستاسو په خلاف باندې سدی یو دی نو خپل من کې یو بل د دیوم کافر وای یو ملک چیرې د کافر او بل ملک نه منی دا یو را لګیدل د بل په خلاف باندې اټم بم تیار کړی دی خو الله تعالی وی چې بعضهم اولیاء و بعض دی یو بل دوستان دی علی مخالفتکم و معاداتکم ستاسو په خلاف باندې دی یو بل دوستان دی نور خدا یو بل سره نه لګي خو لیکنه مسلمان ته بیا ټول یو دی مولا علی قاری رحمت الله علی دغه لیکلی دی دغه سی علامه بیضاوی رحمت الله علی متفقون علی خلافکم دی استاد په خلاف باندې یو دی استاد په خلاف باندې بیا ټول چیرې دا یو دی الله تعالی دی ټول کافران تباہ برباد کی مسلمانانو ته د سیسی جوړی منسوبې جوړی خو لیکم کبل طرف ته وګورو نو مسلمانانو باندې الله تعالی رحم وکي په کار خدا و چې ټول دنیا کافر الله و یو دی، نو په کار دار چې ټول دنیا مسلمانان هم یو شي کنه. خدا یو نه وي، مړه هغه خو پاکستانی دی، وي مړه د افغانی دی، پرېږ دا وي ځان درې پیسه کوي، هغه بل چرې وي دا خو د پلانی ځای دی. نو چې کافران دا ټول تاسو ته یو شوي دي مسلمانانو، اے مسلمانان تاسو ټول کافران ته یو شي کنه. و مې تولهم چا چې دوستانه او کړه دی سره من کوم تاسو نه، په انه منهم یقینا دا داغي نشو، دا داغي په شان ته کې شو. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله تعالی توفیق ده هدایت نور کوي قوم ظالمانو عنادیانو ته، قوم زدیانو عنادیانو ته. فانه منه فهو منهم، نو دا داغي نشو، دا داغي په شان ته کې شو. مفسرین لیکلی دي تفسیر جلالین معنا کړی دا فإنه منهم یعنی من جملتهم، دا داغی پشاند کی شو، دا داغی پشاند کی شو. دغسی علماء لیکلی دی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ وی مظاهری د کافرانو مبارک وی من ظاهر المشرکین او عاونهم علی المسلمین، وی اتم ناقص د ایمان دار چې څوک د مسلمانانو په خلاف باندې کافرانو سره ملګرتیا وکي، نو داسې د کوپر دی د بدینی ده. په هو منهم دا د اغی د جملې نه شو، یعنی دا د اغی په شان د کی شو. ان الله لا يهدي، یقینا الله تعالی توفیق نه ورکي د هدایت القوم الظالمین، قوم ظالمانو عنادیانو ته. دا ترجمه چې نه کوي نو بیا بر باندې اعتراض راځي. سوال دا راځي چې الله تعالی خو ډیرو ظالمانو ته هدایت کړی دی، څنګه الله تعالی وچی هدایت ته نه کوم؟ نو هغه ظالمین دي کنه علی پلان بیا عهدی دي پکې مراد دي، نه هغه ظالمان دي چې هغه زدیان عنادیان دي. نو څوک چې په زده او په عناد باندې ولاړی هغه دا خبره نه مني، هغه چې دغه نه کوي هغه سره هغه لا چې الله تعالی توفیق د ایمان نه ورکي. د کافرانو د دوستانی علماو ذکر کړی دي شل علامی دي کافرانو د دوستانی، چا کی جدار شي نو به پته لګي چې دا د کافرانو دوست دي. شل علامی دي د کافرانو سره په ملکونو کې اوسېدل داغي حکم شرعي سره. سلور اقسام دي داغي مفسرین او علماو دغه ذکر کړی دي، دغه سي محدثین ذکر کړی دي. کدی دې کې داغي وضاحت کو هغه ډیر جته خواړي. فتر الذين في قلوبهم مرض، وس الله تعالی ذکر کوي زجر منافقانو ته. الله خو پابندی ولګولا، اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو به د کافرانو سره دوستانی نه کوي، وس منافقانو دا خبره اومنل کوي نه منل. الله تعالی دغه حالت ذکر کړي. فطر الذين ينی بتا کسانو درا فی قلوبهم مرض، چې بزلون دغه کی مرض دی، مرض د مراد څه شیری مریضان دي ته بو دراغلی دا نه نه فی قلوبهم مرض یعنی شک و ریب و نفاق، چې چا بزلون کی مرض د منافقت دی، د چا بزلون کی مرض د شک دی. یره د مسلمانان په حق یو کنه، د کافرانو په حق والله مونږه میران کړی دی خو کلمې وای. الله تعالی وای د چا بزل کی چې منافقت دی شک دی، یصارعون فیهم نو غجلتی کی فیهم یعنی فی موالاتهم د دیو په دوستانه کی، بس هغه ته بیا ورزغلی هغه د الله تعالی په کلام باندې چرته عمل کی. خا دا ولی ورزر دی کافرانو سره د دوستانه ولی کی، اوسه ګوره چې در دی وخت سره پټکی کنه پټکی. یقولون وای دغه منافقان چې ته ته وی چرکه ته ځان ته مسلمان وی کافر سره ولی دوستانه کی. یقولون هغه وای نقشه ان تسی بنا دایره، یره یری ګمنګا چوبر سی مونږ ته دایره تون څه حادثه ورته ورسیږي. یار معلومه نه ده چې قات کله راځي، اسنه چې لوګ روان درا شي او ملک روان دي، چیرې زلزلې روان درا شي، نو بیا براله غلی باندې کې روان دي، غلی روان بیا باندې بیا براله ډالر نه راکې. کدا کارو کما نو بیا را سره غدا کار کوي زکه نه کومه. الله تعالی دا منافق کار دی، خادشي د مسلمان بر کافر نه یریږي. دی وخت کې دا برای نام اسلامي ملکونه چې سومرم دی غره کافرانو سره دوستانی کوي، امریکایانو سره، يهودانو سره، په دې باندې باندې یار چې مار سره کوي مار کومک راکوي او هر ورځ چیرې بندر را روان دي. پاکستان ته وګورئ هغه ولې د هغې سره دوستانه کوي، مسلمانانو لولې شهیدان کوي ځکه پیسې ول راځي را روانې دي. که دا نه کوي خو بیا ول هغه نه راځي کنه، هغه پې بیا بندېږي. نو الله تعالی اوس جواب ذکر کوي. الله تعالی وایي فعص الله نو نږدې ده چې الله تعالی آیات بالفتح راب ولي، الله تعالی فتح له کافران به الله تعالی ورکي، الله تعالی به غلبه ورکي مسلمانانو ته، او امر من عنده او یا به یو بل سیز راولی الله تعالی د خپل طرف نه، هغه بل څه سیز دی الله تعالی به پر اخره ولی په مسلمانانو باندې، او امر من عنده. د دې کافرو د احتیاج د الله تعالی مسلمانان خلاص کی، مسلمانان به خپل خپل باندې ودریږي او دوی ته بیا احتیاج نه. دوی معنی په سرینو ذکر کړی دا او امر من عنده، یا به د الله تعالی طرف نه یو بل خبر راشي، الله تعالی به د منافقانو د رازونو راخ کاره کی، دوی چې د پټې دوستانی کوي د کافرانو سره، الله تعالی دا رازونه به ذکر کړم او یصبح علی ما اثر نشی و دیو پا کار باندې چې دیو پړ ساتل دی پیان پوزیم په خپل زلون کې چې هغه دوستانه او محبت د کاپیرانو دی نادمین بیا به دیو پیمانه شي الله تعالی بیا په پیمانه ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم دی آیات باندې ځان پوهه کې ویره ترجمه کوم دی آیات کې دا قول د مؤمنانو دی په طریقې ته تعجب سره یعنی د نبی صلی الله علیه و سلم په زمانه کې د نبی اسلام په زمانه کې نه زمونږ په زمانه کې وایزه هغه وخت کې هم دی وخت کې هم دی بعد منافقان داسې و چې نبی علیہ السلام سره د صحابه کرامو سره ډیر زیاته کلک مرګرتیا په ظاهر باندې یاره سی بس سر تویل نه شم نه چې د ازلو د لدر کوم کس وکم بس تاسو سره مې ډیر زیات سخت طبیعت دی الله تعالی وحی راولې ګل نبی صلی الله علیه وسلم ته وی پلانې دا منافق دی الله تعالی تو خودل کله چې داغي منافقت راخکاره شو نو مؤمنان مسلمانان دا خبره کوي چېر دا خوغه خلک ویل کدی به موږ ته قسمونه کول چې موږ استعمار غري والله په شابه اعتماد نه لري په کارخه دوه د وسه پوری څه خبره کول چې استعمار غري او یا رسیب بس خدمت وای صرف زداسیم خو چې الله یې غراز راخکاره ک د غراز پردی وشلیدله الله تعالی وحی راولې ګل چې پلانې منافق دي دا د کافرانو سره مینه محبت کوي نو مسلمانانو تعجب وکړ چې یار دا خوري راجبه غوند کی خبره ده دا وسه پوری ستا سره چیرې ستا په سب کې جنگیدو ستا سره یو زیو او مرګرتی پټه چا سره د کافرانو سره ډیر دا وسو شي کنه مجاهدینو په سب کې می کنه ونی ولې شي بیا کنه په جاسوسۍ باندې ونی ولې شي یار دا د هغه طرف نه د پیسې راتلی نو بیا دا ټول خلک چیرې حیرانې الکه دا څومره غټ مجاهدو د الله بنده او دې خوري قربانی مر کړی وي نو الله و چې د منافقانو غرض می راخاره کنه بیا د مسلمانانو هم حیرانو یار چې دا څنګه منافقو دا خوري د دغه خدای عجیب عجیب خبرې کولې چې ويقول الذين امنوا او ابو اي مؤمنان کله چې الله تعالی درې منافقانو د قباحتونو راخکاره کی نو ابو اي د مؤمنان اها اولئک الذين ايدا حق کسانو اقسموا بالله چې دوی قسمونه کړې دي په الله تعالی باندې جهاد ایمان مضبوط قسمونه په الله تعالی باندې کول نو دوی به د قسمونو کې سوال له انهم لمعکم چې دوی استاذ مرګري دي مؤمنان به بیا دا ویل چې قسم یې دغه به داس پر قسم کاوه چې خو تاسو مرګرایم الله تعالی وی حبیتت اعمالهم برباد دی لدی او عملونه اغنی کو اعمال باندې مدوک کیګه اغه جهاد یې برباد دی اغه هجرت یې برباد دی اغه منز او حج او روزه او زکات اغه هر څه برباد دی پس به خو خاسرین نشول دی او تاوان والا الله تعالی وی تاوانیان شول نو نه دنیا شول او نه اخرت شو دغه مرګرتی ار دی لپاره کړی و چې ماته مال میلاو شي اغه مال امروزی نشو ډیر جاسوسان درسی ونی ولې شي کنه ونی ولې شي نه ورغه روپي ورکړي ډیر کافرانو چې ډیر جاسوسان دي مجاهدینو نیولې دي کله چې هغه مرداري ناغي ته داسې ویل دي چې یار طالب یو کروڑ روپي درکمه 50 لک به درکمه 15 ملیون ډالر به درکمه او داسې وکم داسې وکم بیا یې پغې کې لسم نه ورکړي الله تعالی وي دنیا دې مروزي نه شول او اخرت دې تباہ او برباد شو فاسبهو خاسرین بس دیو توانیان شول فاسبهو خاسرین دیو توانیان شول یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین دی آیات کی تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو ته اے مومنانو کدی منافقانو موالات چره دا منافقانو منافقت کاره شو او دی داغی سره مرګتیا وکړه یا تاسو ونی ولو مردارم کړه الله تعالی سره خفکی گئم دا سی بی دین خلق او دا سی جره ب بے عقیدی خلق چی ستاسو در سپن سمر در کی گی پاغی بانی خوش آلے گئی اللہ تعالی با نور داسی مجاہدین پیدا کی چاگو دا اللہ تعالی دا دین خدمت کیا اللہ سر با مینہ کئی پا اللہ بانی بزان قربانی تا اللہ پا دین بانی بزان قربانی او اللہ تعالی با مداغی سر مینہ کئی اللہ تعالی با داسی خلق پیدا کی داسی دل د اوس سزان سره پریدم مچې رکاست یی ستا سره پخکاره مانی مرګره او په پټه باندې چې بل چا سره دوستانه کړی الله په دې باندې خپکی کوم کدا مرتد شي بی دین شي ورکوای په تندر ملګا دا دی ته وای د سپونو تسپیا د سپونو تسپیا دا خو بکیږي خامخه کنه چې لری شو ستانه بس خوشالۍ گپی بس دا مو وای شهر بس داسې څنګه چلو شو یا ایه الذین آمنوا ایمان والو مې ارتد منکم عن دینه مې ارتد هغه څوک چې واوړې دو څوک چې مرتد شو منکم ستاسو نه عن دینه د خپل دین نه د الله تعالی دین پرې خو ده زهرۃ التفاسیر تاسو وګورئ هغه ډیر بهترین وضاحت دی چې ذکر کړی دی هغه وای ګورئ مخکې چې د موالات مسله ذکر شوله نو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې د مسلمانانو علاوه د کافرانو سره دوستانه کول وای وجعل الولایه لهم دون المؤمنین طریق الى الارتداد چې مسلمانانو سره دوستانه نه کوي او د کافرانو سره دوستانه کوي، نو دا لار د مرتد کېدو ده، دا مرتد کېدو لپاره لار واریږي باندې. ته زهره تفاسیر دغه لیکلی دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینه، سوک چې واوړي د سوک چې مرتد شو ستاسو نه د خپل دین نه او تاسو ته حوالې ما ویلې د اصلي کافرانو نه دیسی کافران چې رغه ډیر پلید دي ډیر شي حوالې مې ترتب دي کې ویلې ښه چې ارتداد دا د اصلي کافرانو چې دا ډیر زیات قبیح کافران دي. ډیر خلک چې نن سوا دا وایي چې بس چا د خلکو عقیده داده چې بس څوک کلمه وایي بس وایي دا به مسلمان صرف. شرح سیر الکبیر کی ذکر شوی دی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ و من انکر شیء من شرائع الاسلام فقد ابطل لا الہ الا اللہ، و چاچی د دین اسلام د حکم نه انکار کنه د خپل لا الہ الا اللہ چری دړه ک لا الہ الا اللہ دړه ک خپل ختم کړل ده. لکه ما دا حوالی لیکل دي کم طالبان دی نو هغه ځن نبی اولی ک ان شاء الله پیدا وت ډیر زیات درک وضاحت ټول لیکل نشو کوله. وی دا لیکلی دی د الفقه الاسلامی و ادلته لیکلی دی وی اغه کار چې پاغي باندې سړی کافر کیږي نو دا غیر پاره څه شی دی؟ وی من حلل حراما بالاجماع، یو شی چې بالاجماع یو شی حرام دی او ته حلال وګڼي، یا یو شی حلال دی او ته حرام وګڼي، یا اغه مثال ذکر کړی دی مثلا ظلم دی، نو دا په مرتدون دغه انسان چې دا مرتد دی دا مرتد دی. ظلم کې زیاته کې بی دینی کې واغی ته بیا حلال وې نو دا سړی دا نور پاکستان په جنو ته پوسو کې چې دا تاسو د مجاهدین قتلوي دي دا تاسو سوای هغه دا زمونږ عبادت دی، دا زمونږ ډیوټي دی، ته پریزه وي خپل وي دا زمونږ پریزه په دې باندې ورتن خاګانې ورکې ته دیره پاره ول نصابونه مقرر کړی دي او دا غي تعلیم او تربیه ول ورکې. نو دغه حوالی بیا ځان سره ولي کې ان شاء الله پیدا بل درک. نبی صلی الله علیه وسلم دو پات کې دوه ورستو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول د مرتدین په خلاف باندې jihad کړو، اول د مرتدین په خلاف باندې jihad کړو وی دا چې ختم نکی نو انو اغلد انواع الكفر علامه نسابری رحمۃ اللہ علیہ وی د ټولو کافرانو بدترین کافر چې هغه مرتدین دي دغه په خلاف باندې بجنګی. مې ارتد منکم څوک چې مرتد شو استاسو نه عن دینی د خپل دین نه خپل دین پرې خو ده او د غیر الله دین تلاړ فساو نو خفکی گئی ما مسلمانانو ولی زکه فساو فیات الله زر د چراب ولی الله تعالی به قوم انداس قوم یحبهم چې الله تعالی به مینه کوي دغه سره ويحبونه او دی به مینه کوي د الله تعالی سره. مې ارتد منکم عن دینه دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی جزاه حذف ده فلا یذر الا نفسه څوک چې مرتد شو نو ځان ته ضرر ورک الله تعالی ته نقصان ونه رساو مجاهدین ته نقصان نه رساو خپل ځان لته وانو ځان ته دغه تاوان ورکړ دې پسو پیات الله زر دې شراب ولي الله تعالی داسې خلک یحبهم مين بکې الله تعالی دا غي سره ويحبونه او دی ومين کې دا الله تعالی سره ازلتنا علی المؤمنین نرم بی دی پا مومنانو بندی دی دی که ازلتین چر دا ماناوانو که چی زلیل بی پا مومنانو بندی ازلتین دا دین مراد ملا لقاره هم طول علی مانا کردی دا ازلتین عاطفین علیهم متواضعین لهم عاطفین عطوبت نرمی تولی کی ازلتین علی المؤمنین نرم بی پا مومنانو بندی متواضعین لهم مومنانو تبا عاجزی مومنانو تبا عاجزی ملا لقاره هم طول علیه پل تفسیر که دا ذکر کردی عزتین علی الکافرین او سختی کون کی وای بکافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله jihad بکئی پلار د الله تعالی کی د الله پلار کی jihad کی ولا یخافون لو متلائم او نب یریگی د ملامت یاد ملامت گرنه د ملامت یاد ملامت گرنه ونه یریگی. حدیث کی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د الله تعالی د دین یو خبر دن پای کی د ملامت یاد ملامت گرنه مې یریگا قیامت کی ود الله تعالی مخ ته وسړی راشی الله بو سره حساب کتاب کوي ولې د حق خبره نه وکړي نو دا بو توي زیر په یقول مخافت الناس زره خلکو نه یریدم ځکه مې دا خبره نه وکړي الله بو توي یا حق وانت خافا زه حقدارم چې زمانه تیار کړی زمانه ول نه یریدل چې خلکو نه یریدل. مستند احمد کې د حدیث تری او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی ولا یخافون لوم تلائم او نه یریږي د ملامتیا د ملامت ګرنه. ابن کثیر د غایت باندې وګوري خډیر خوندوري خبره ذکر کړی دي ويحق خبرك وازك فإنه لا يقرب من أجل ولا يعا ولا يباعد من رزق ويحق خبرك وادا دي نيتر انزديكينا لك ميريغا ويحق خبرك دادي نيتن رانزديكي شستا 50 كال عمر دي كن سوق دي نشي وجل لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق تات چ الله تعالى كم روزي لكري دنو اغد بني سوق نشي بندوله حق خبر دي وجنا خلق نكاي چ راشن برامني بنكي پلانی را روپی راکی بیا برا لده روپی نراکی اللہ وی چی رزق دی هم نختمی گی تالی چی اللہ کم مقرر کرده دی او دا نیٹا دی مرا نزدی کی گی نا پر حق وینا بنی حق وینا وکا کسوک دی مر کی خوبص مر بری کی شاید بشی مر افضل الجهاد کلمت عد عند سلطان جائر بہترین جہاد دار چی رچا پا مخ کی حق خبر ہو کی ظالم سڑے دی داغی پا مخ کی حق خبر ہو کی ذالک فضل اللہ دا مخ کی صفات چی کم دی دا فضل اللہ تعالی دی یعطیه من یشا ورکی چا تا چی وغواری واللہ واسع ان اللہ تعالی پرا خفضل والد علیم اللہ تعالی پوی دی پا ہر سبان دی انما ولیکم اللہ ورسول یقینا خار کافران سر دوستانی نکو دا چا سر با دوستانی کو انما ولیکم اللہ یقیناً دا دوستانی لائق ساسو اللہ تعالی دے و رسولہو دا اللہ تعالی پیغمبر دے واللزین آمنوا کسان چیمان راوڑے دے دا اللہ و منا دا اللہ تعالی دا پیغمبر و منا دوستانا دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی دا پیغمبر و دا مومنان و سراوکا سر دوستانی دے خو معلوم دے مڑا مسلمان پدی بانی خنخ کاری جا دا کافر سر دوستانی کے اللزین حق کسان یقیمون الصلاة پابندی کئی لمانزا و یوتون زکاة و ورکی زکاة و هم راکعون او دی رکوع کون کی اللہ تعالی تا مپسرین لکی دی پدی کی اشارہ شول دیتا یو سڑے دی اغا مومن مسلمان دی خو لیکن دا صفات پکی نشترے یو پکی نشترے یا دو پکی نشترے یا درے پکی نشترے دا مسلمان دا شان سر لائق نری چی دا غی سر مرگرتیا ہو کی یو سڑے دی مسلمان خود دی اللہ تعالی منی دی اللہ تعالی پیغمبر منی خو بیلما زرے مړه ورکه کدا غسرم دوستانه مکا یا یو سړی دا سړي چې هغه زکات نه ورکه خمالدار دی دوستانه سره مکا د سړي ډیر طبيعت دا غي سره ملګوا دا سی وهم راکعون دا راکعون نو مراد چیرې بده کې څه شی مراد دی مخکې خو یقیمون صلات ذکر شون په مانځ کې خو په خپل سیم رکوع نو بیا د رکوع څنګه ذکر شول نه علامه موردی رحمت الله علیه لیکلی دی یقیمون صلات کی اشاره ده پابندی کوي د فرض مانځ وهم راکعون اراده بالرکوع التنفل و مراد د دین رکونه چیرې نفلی مونتی مراد ده و به اقامت صلات الفرض یقیمون الصلات کی چیرې فرض مون مراد ده او وهم راکعون اراده بالرکوع التنفل مراد د دین چیرې نفلی مونتی مراد ده او یقیمون الصلات کی فرض مون ده دغه سی نور اقوالم په دې کې شته مفسرین لیکلي دي دغه تفسیر موردی دغه لیکلي دي او دغه لیکلي دي التفسیر الوسیط لیکلي دي قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعنی الصلاۃ التطوع باللیل والنهار و مراد دلین چری غن پلی مون تی مراد دے چ سوک د ورځی مونز کئ د ورځی پابندی کئ د شپیم تہجد کئ نو تل غی سره تعلق وسات مړه د تہجد گزار سره چ فرض مونز پابند دی او زکات امر کئ او د شپې نه پلم کئ چ تی ګوري بس الله تعالی عبادت کئ د غی سره دوستانه وکړه دوستانی لایق سره دغه دی الله تعالی دې مونږ تاسو نیکان اسینه چې د سه حالت کیو چې د دوستانی لایق هم نه دی چا کنه هر سړی د سوچو کې چې زره د دوستانی لایق هم کنه دی الله چې ویل دی چې د مؤمن سره دوستانه او چې مسلمان هم دی د فرض مونږ هم پابندی کوي د نفل هم پابندی کوي زکات هم ورکوي نو مونږ د دې دوستانی لایق یو کنه چې مونږ سره څوک دوستانه وکړي الله تعالی دې مونږ او تاسو نیکان کړي و هم راکعون او دې رکوع کوونکي او مې تول الله ورسوله والذین آمنوا دې کې الله تعالی اوس بشارت ذکر کړي چاچی دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر و دا مسلمانانو سر دوستانا وکلل و مئی تول اللہ چاچی دوستانا وکلل دا اللہ تعالی سر و رسوله دا اللہ تعالی دا پیغمبر سر واللزین آمنو دا ایمان ولو سر نو پا این حزب اللہ هم الغالبون یقیناً دل دا اللہ تعالی غالب دی زور آور دی بس دغ خلق چرے کامیاب دی مئی تول اللہ چاچی دا اللہ سر دوستانا وکلل نو دا غلی کلی دی التفسیر الوسیط وی یتولا القيام بطاعة الله تعالى چاچی دا اللہ سره دوستانه وکړه یعنی دا الله تعالی تابعداری وکړه او دا پیغمبر سره وکړه یعنی ونصرت رسوله دا دین مراد چیرې امداد دې پیغمبر سره اول مؤمنین او د مؤمنانو سره دا الله سره دوستانه وکړه سمانه دا الله تابعداری وکړه دا پیغمبر سره داغه دوستانه وکړه یعنی داغه امداد وکړه د مسلمانانو سره دوستانه وکړه یعنی د مؤمنانو سره داغه وکړه امداد وکړه التفسیر الوسیط دغه ذکر کړی فإن حزب الله هم الغالبون يقينًا دلد الله تعالى غالبًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا دي آيات نو صلى الله تعالى ذكر كي علتنا دمن إذا دوستاني ده كافران كافران سر دوستاني ولي مكوي مر استاپ دين بس توقي كي استاپ دين بس پشاري كي مسخري كي استاد پیغمبر كاتونان جوڑايا تو سر بيام دوستاني كي دیکھ دی رضیاتا مسلمانان لا اللہ تعالی پی غور ورکیا گور ستا چا کم دین دی اغا پسی پیشاڑی که مسخری که پسی تا چا کم کریمه ویلی دا اغا پا پیزار باندی لان دی چرے پری پیزارون مانی لیکل لی ابل اور چرے یو آکس رات یو مرگر راولے گا دا گاڑی ٹیرون دی پاغی بانے لیکلی دی لا الہ الا اللہ دا گاڑی ٹیرون دی یا اللہ پاغی بانے لیکلی دی دا سی پیزارون جوڑ کری دی پاغی کلان دی قرآن نا بن کری دی نو دغه چې ستا په دین پسې مسخره کوي ستا د پیغمبر کارټونان جوړی او بیا وسوځي ستا دغه قرآن دی چې ستا په ایمان نه وړی دی په دې باندې شراب توی نو دغه سی په دې باندې ګندګي غورځي په دې باندې ګندګي غورځي نو ته سره بیا څنګه دوستانه کې ستا لپاره څنګه جواز کیږي چې دغه سره دوستانه وکې یا ایه الذین آمنوا ایمان والو دا بیا یا ایه الذین آمنوا دی ایمان د پکین وګړه دغه سی کار مکو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم منی سی هغه کسان چې نیولې دي دین ساسو یعنی اتخذو نیولے دے سمانا دا گنی ستاسو دین وحوزو ان ٹوقی و لعبا نولو بے اسی دا ٹوقی و مسخری گنی من اللجین دا کسان نا اوتو الگتاب چا ورقلشو دا غیت کتاب من قبل کم ساسو نمخ کی چا غی یهود و نصوارا دی والکپارا و نور طول کافران دا دنیا یواز یهود و نصوارا نا کاغا اندوان دی کاغا سکان دی کاغا بریلیان دی کاغا شیاغان دی آغا خانیان دی قادیانیان دی ہر شی بالا چلے اسماعیلیان دی کچھ کم کافر دی استاد دین ته چدی اسی مسخره پسی کئ پیشاړی منند پسی کئ الله ویل سر دوستانه کی اولیاء دا اولیاء لگی د چا سره لا تتخذو اولیاء منی سی غیل ر دوستان وتق الله یرکو د الله تعالی نه د الله تعالی نه او یریګی علامه بیضاوی معنا کړی د وتق الله بترک المناهی د الله نه ویریګی یعنی الله تعالی چې رسنه منا کړی دغه نه منا شی ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یی ابن کثیر وی ان کنتم مؤمنین بشرع الله کد اللہ شریعت او قانون منی خود کافرانو سره دوستانی مکوئی او کد اللہ تو زد اللہ شریعت منما پدغه شریعت پس یغه ټوکی مسخری کئ نو ته څنګه شریعت تا منلې بیا ته دا خلکو سره دوستانی کئ چاغه پدغه دین پس پیشاړی مسخری کئ ان کنتم مؤمنین بشرع الله تعالی ابن کثیر دغه ذکر کړی و اذا نادیتم للصلاه اتخذوها هزوا ولعبا او کله چې आवाज وکئ تاسو له صلاه مانده ته الله اکبر الله اکبر دا وای اتخذوها حضوانو نسی دی اغی لر پټو قواندی ولا عبا ولو بی کل چی آزان کی گی نو پا غی پسیم خلق مسخری کیا کل چی آزان ویلے کی گی بعد کافران وی وی مڑا چی دا خود حیواناتو پشاند کی چگی وحل دی نو یو خبر دی علماء دی کر کری دا اغا منگو تاس تراجی دا خوا او دیر چلی پا منگو تاس طول پا غی کرا گیریو و اذا الله تعالى پا اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا یو پا اذان پس یو مسخره داوم دا چې مؤمن مسلمان سړی دی اغا اذان واوري روغ رمټ دی عذر نشته دی او بیا مانځل رانه شي نو دایم پم اذان پس را مسخره وکړه دي ته ولیکي ته مسخور عملی یعنی عملی تور باندې رانه غي جمعه ته زکات ته په اذان کې ویل شو الحي على الصلاه حي على الفلاح کامیابی تراشه مانده تراشه ته مړه چاته به نو اصل لګیا شنو وی دام پری کی داخل لی اللہ تعالی دی ټول مسلمانانو حفاظت وکړي الله دې مونږ او تاسو ته په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي په احادیث کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم غزوه حنین ته نبی صلی الله علیه وسلم ته لیدې صحابه کرام دی سره واقع ډېر وګدل په احادیث کې راغلی ده ابن کثیر هغه ذکر کړی د ځان له کتل شي او دا احادیث په کتابونو کې چا چې دوری کړی نو پاغي کې دا ویلې دا واقعا نبی علیه الصلاۃ والسلام را واپس کیږي په سفر باندې دي په سفر باندې دي پلار کی پڑا واچاو د مانزه ټیم دی نبی علیہ السلام صحابی ته اذان وکا چې کله اذان کاو نو دا چې دا کوم کلمه د اذان وای نو سو پرې غر کړي هغه پیخی کیا ا قدغه کلمه وای او پیخی کیا نبی سمې د یو نراغلی او سره هونین نه خورا واپس شول هغه یو ځای خو چرې په کاپیرانو بسیلاړه یو سوید ته وګوره دا مرام نزان وجل غواړي کوس دا سکی نبی علیہ السلام یې تاو شی تراګیره کیا دا سوک دی شی مانځه پسې پر اذان پسې پیشاړی کی وای نیول کله چې ونیول نو پاغي کی یو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ دوه درې کسانو هغه چې ونیول ودا چا ویل دی ودا نبی علیہ السلام ته راولې تسماله وای خا ودا اذان چې وای دا پیخی چا کولې هغه یو ما خو نه دی وای خا دا چا دی ابل ودا دی بل دی بخد شادی ودا دغه یو دی ابو محذوره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته رانیز دی شه نبی علیہ السلام رانیز دی نبی علیہ السلام ور بری سینی باندې لاس کی خو دا به الله تعالی ایمان ته نصیب ک وس مؤمن مسلمان شو ایمان راوړ اغه دوی چې داس پری خو تاسو زې زاوې دی یو سرم کار دی تاسو زې تاسو سنم اغه دوانو په دبانی گواهی وکړل وې د دې आवाज سره وې د आवाज د دو आवाज یو کا आवाज دا غو نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابي ته وې ویته ته اذان وای چې دای وای چې دا د ځدکی زکه چې دا आवाज هم ډیر جات خوګو او आवाज هم ډیر جات چتو دا نبی علیہ السلام داسې مهربان پیغمبر کدا مونږ تاسو وین والله چې په وحل وحل کې په غزه کې تساوی استلې وخه نبی علیہ السلام تر نږدې شه په سینه باندې تلاس کې خو ابو محذره رضی الله تعالی عنه زماري په الله قسمی وې د دې د نبی علیہ السلام د لاس ته خودو د آرام او دا کم یخوالې چې وې دغه تزلت ورسید خا دا داسې شو بس الله تعالی ته ایمان نصیب کړ الله تعالی کم خلق چې تاسو د دین چې ټوکی غني ولې تاسو دغه مرګرتیا کوي او په حدیث کې راغلی دی کله چې ایمان راوړ نبی صلی الله علیه وسلم ته بارک الله فیک و بارک علیک الله دې لډیر برکتونه درکزه او بیا حدیث کې راغلی دی چې د خپل کلی او د خپل علاقي دغه مقرر ک مؤذن مقرر کوي ته خپل علاقي کې اذانونه وایي استاد اذان ډیر جت خسته لري اواز هم ډیر جت خسته لري و اذان عادیتو مل صلات کله چې تاسو اواز کوي ایمانزه ته یعنی اذان وایي اتخذوها هزو و لعبا نو نسی هغه ټوکی و لعبا ولوبي کله چې اذان ویل کېږي دا د الله د توحید کلمات دیخه چپکیږي وته دا چیرې مستحب او سنت طریقه دار اذان ویل کېږي کارونم پرېګ دی اذان ویل کېږي چې تلاوت کوي نو د قران ترابن کا د اذان جواب ورکه بیا شروع که خیر دی یو کار کې دا غنه بیخی غلشه کله چې جواب ورکه پورا د هرې کلمې سره به اقا جواب ورکوي الله اکبر الله اکبر نو تم دغه وای صرف د حی علی الصلاه او د حی علی الفلاح په دیوان نه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله دا وای پکې او بیا په مانزه کله چې اذان ختم کړې شي نو اذان پسې بیا ورسو اول درود شریف وای سنت طریقه به کې دا ښه اول به درود شریف وای بیا اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول بیا دا دعا ده او دا غینه بیا ورسو اللهم رب هذه الدعوه التام بیا دا دعا ده دا درې دعاګانې د اذان نو ورسو لري دا سنت طریقه ده پوره سنت طریقه ده چاچه دا وکړه له نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حلت له شفاعتی زما شفاعت در پر واجب شو زبل بیا په قیامت کې ورزه شفاعت کوم نو دا اذان چیرې دا د دین اسلام د شعائر الله دی دا د الله تعالی د دین د نخونه یو نه خله مر دې ډیر زیات احترام کوي او عمل یو چیرې اجابت دی د اذان قولی یعنی د اذان چیرې جواب ورکولې په وینا سره او دویم اجابتي فعلی دی معنی دا چې جمع او جماعت راشي و اذان عادیتم للصلاه او کله چې आवाज وکي تاسو مانځه ته اتخذوها نو نسی دی واغی لره ځوان پټو قوانې ولعی و فلوب باندې ذلک بانهم دا په دی وجه باندې چې یقینا دی قوم داسې قوم دی لا یعقلون چې عقل نه لري ابن کثیر وی لا یعقلون معانی عبادت الله و شرایعه دا د الله تعالی د عبادت په مانو باندې او د الله تعالی په شریعت باندې نه پويږي لا یعقلون معانی عبادت الله عبادت الله و شرائعه الله تعالی په شریعت باندې نه پوي یا قل یا اهل الكتاب هل تنقمون من لا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون دی آیات کې الله تعالی بل علت بیانې دا يهوديان د مسلمانانو سره دښمنی ولیکي الله تعالی وي څه پوله پټي چې نه دیني ولې خو صرف دار چې دا په الله تعالی باندې مؤمنان دی د الله تعالی کتاب منی نو ردی وجنه چې دښمنی وسره کوي قل وای پیغمبر یا اهل الكتاب کتاب والا هل تنقمون منا بد نه غړی تاسو زمنګ نه الا ان امننا بالله مگر دا خبره چې مونږ ایمان راوړل دی په الله تعالی باندې ایمان شرعي او ما انزل الینا او پاک کتاب باندې چې نازل کړل شوی دی مونږ دا قران کریم او ما انزل او پاک کتابونه باندې ما انزل الینا مرتبل هغه کتاب یعنی قران او ما انزل الی او ما انزل من قبل هغه کتابونه باندې چې نازل کړل شوی دی مخکې د قران مخکې کتابونه خډیر دي کنه وان اکثرکم او تاسو زمونږ سره دښمنی ولې کوي وان اکثرکم فاسقون د دیو جن چې زیات تاسو نه فرمان دي د الله تعالی تفسیر جلالین معنا ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی د فاسقون یعنی خارجون عن الطريق المستقيم تاسو د غصم لارې نه وتی د الله تعالی د دین نه دیو جن زمونږ سره دښمنی کوي قل هل انبئکم بشر من ذلک مصوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير دا آیات معنا داده دا آیات مطلب داده مفسرین لیکلی دي علامه بیضاوی رحمت الله علیه و یهودیان نبی صلی الله علیه وسلم تویل لا نعلم دینا شرا من دینکم ستاسو دا دین پر ټول دینونو کې ناکار دین دی نبی علیہ السلام ته دا خبر ورکړه علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کړی زمونږ په دین کې خوشر نشته رې زمونږ دین چې دا ډېر د خیر دین دی خو یې کتا سوای چې تاسو به دین کې شر دی نو د دې شر نر ته بل زیات شر درونه خیمه هغه کوم خلق دی هغه هغه دین د هغه خلکو دی چې الله تعالی دغه نشادوغان جوړ کړی او الله تعالی ته خندیران جوړ کړی او مړه تاسو خبرې وکي په دین پسې زمونږ په دین پسې تاسو خبرې کوي نو زمونږ په دین کې خو شر نشته رې خو بل پرز لکه تاسو چې وای چې تاسو په دین کې دغه شر دی نو د دې شر نر ته بل شر دروخه ما بل شر دین هغه دی چې هغه د هغه خلکو هغه دین دی چې الله ته خندیران او شادوغان جوړ کړی او یعنی ستاسو دین ډیر بدتر دی لا نعلم دینا شرا من دینکم علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغه لیکلین دا آیات دغه په جواب کې راغی قل او توای پیغمبر حال اون بیو کوم آیا خبر در کم تاسو ته یعنی او خبر در صدر کوم تاسو زما خبر اوری بشر په ډیر ناکار سره من ذالک د دینه یعنی تاسو زمونږ دی دین ته شری دین وای بیکار دین او توای د دینه ته بل د شر دین دروخه ما مسوبتن عند الله په اعتبار د بدلی سره د الله تعالی په نس باندې من لعنه الله دین من لعنه الله اگر دین ده هغه چا دی چې الله تعالی لعنت کړی دی پاغي باندې او غضب علیه او الله تعالی غضب کړی دی پاغي باندې وجعل منهم القردة والخنازير او جوړ کړی او الله تعالی دغه نق شادوغان والخنازير او خنجران وعبد الطاغوت او هغه څوک چې بندگی کړی و د طاغوت نو الله تعالی وی د دې دین نه خورته زبل یو ناکاره دین درخیمه دین ده هغه چا دی چې الله تعالی دغه نه الله تعالی په لعنت کړی او الله تعالی په غضب کړی د دین مراد د يهود او نصارا تی مراد دی وجعل منهم القردة والخنازير یو قول لهم بصرین دار چې اصحاب السبت اغا د قردی په شکل باندې الله جوړ کړیو اغینه الله تعالی شادوغان جوړ کړیو او اصحاب المائده چې په زمانه د عیسی علی السلام کې ورسته په سورۃ المائده کې دې سورۃ کې دغه تفصیل لازم نو اغا مسخ شوی په شکل د خنجران باندې نو دا قردی نه مراد چې اغه يهوديان دي اصحاب السبت چې الله تعالی دغینه شادوغان جوړ کړیو قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مخکې دغه تفصیل ویل شوی دی او د خنجران نو مراد چیرې اصحاب المائده چې د سرخوانه غوښتلې او بیا دغه نه شکرې وکړه الله تعالی دغه نه بیا خنجران جوړ کړ نو الله وی تاسو د مسلمانان ته وای چې تاسو دین ناکار دی دین خدا هغه چار ناکار دی چې هغه نه الله تعالی شادوغان او خنجران جوړ کړیو الله تعالی د باندې لعنت کړیو مړه الله تعالی د باندې غضب کړی دی نو ته زما دین ته وای چې دا بیکار دی ستا دین بیکار دی ستا دین خو منسوخ شوی دی زموږ په دین باندې نور اقوال هم بکشته دی دویم قول دا دی مفسرین لیکلی دي اصحاب السبت کې دوه قسمه خلک وو هغه د خالی په ورځ باندې چې هغه ښکار به کاوه د هغې مخکې واقع ویل شوی دی سورة العرب کې بیا هم راشي یو په هغې کې ځوانان و نو ځوانان چې دی د هغې نه شادوګان جوړ شول او کم چې پکې بوډاګانو د هغې نه خنجران جوړ شول بد دین د چا دی الله وایي ستا دا دین بد دی چې ته پرې خنجر شوی ستا هغه دین چې دی بد دی چې ستا نه الله تعالی شادوګان د مشران نه جوړ کړی وو اگر دین چرے بد دے تا دی صحابو تو چستا سو دین بد دے و عبد الطاغوت او اگر سوک چی بندگی کڑے و الطاغوت یا و عبد الطاغوت دا پیدا پت سره دے یو قرت پک دا غرے نو ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ وی فال معنا وجعل منهم خادم الطاغوت نو تاسو خو اللہ تعالی تاسو نه چرے د طاغوت خادمان جوړ کړی دی د دیموکراسي خادمان خو تاسو یې زمونږ دین نه کار دے کستا سره نه کار دے تاسو زئی چې د کاپیرانو قول خو تاسو سټی دغه دغه نه چې سره اوځي هغه تاسو سټی تاسو بیا وای مسلمانان ته تاسو دین نه کړ دی وعبد الطاغوت یو قرت پکره و عبد الطاغوت و وجعل منهم خادم الطاغوت الله تعالی تاسو رو طاغوتیانو چې خادمانو ګرځولای مونږ خو الحمدلله مونږ الله د قران خادمان ګرځولې مونږ الله تعالی د مسلمانانو خادمان ګرځولې او تاسو دیموکراسان تاسو دین نه کړ دی تاسو د طاغوتیانو خادمان جوړ کړی و عبد الطاغوت یا و عبد الطاغوت او هغه څوک چې بندگی کړی ول توغوت اولایک شر مکان دا کسان ډیر ناکاره دي او په اعتبار د مرتبه سره وازل عن سوای سبیل او دی اوریدل دي د سملارینه سملارته خطا کړی ده مونږ نه ده خطا کړی و اذا جاءو کوم کله چې راشي دی تاسو ته مفسرین لیکلی دي تفسیر جلالین معنا کړی ده منافق الیهودی مراد دینه د یهودیانو منافقان تی مراد دي کله چې نبی رسول الله خو راغل په یهودیانو کې کم خلک منافقان اذا جاءوكم کی ضمیر چا تراجی دین اغه میر تویر له د یو نقطه لیکي د قران به اړه تاسو حل کيا او که د سینې نو حل کول ډیر ګران دي اذا جاءوكم کله چې راشي تاسو ته کله چې راشي تاسو ته منافقو الیهودی د یهودو منافقان د ترش تفسیر جلالین دغه وی نو قالو دی وی آمنا مونږه میمان راوړې دي د نبی اسلام خو له چې یهودیان راغل مونږه مسلمانان یو وقد دخلوا خلیکن الله تعالی په فتور کوي وقد دخلوا بالکفر او حال دار چې دیو داخل شوی دي ستا خواته رکو پر سره بالکل پر کې ربا د ملابسات د پاره ده وهم قد خرجوا به او دیو چره وتلی دي بهی په دغه کوپر سره ساده خوانه خو حق خدا او کنه چې د پیغمبر سره د پیغمبر علی السلام خو راغلل او ایمان د بکینه ولکه دا يهوديان به راغلل نو په کار خدا و چې ایمان راوړې او بیا په ایمان سره وتی وي خو الله وی راغلم کافران او تلم لاړل کافران راغلم کافران او لاړم کافران وهم قد خرجوا به والله اعلم والله تعالی ډیر خپوی دی ما کانو یکتمون پغه سمانی چې دی پټای څه شی پټای روپۍ پټی کړلې کنه بل څه شی ده نا تفسیر جلالین وی والله یا والله اعلم بما كانوا يكتمون من النفاق دی يهوديان چې د نبی رسول الله خواله براتل کم منافقت په بدل کې وړ کړو الله تعالی زخ په پوی ایم کنه قبل سو پیندې پویا وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان ترى كثيرا منهم دا دلیل ذکر کوي الله تعالی چې دیو دا دین چې ډیر ناکاره دي ولی ځکه ترى كثيرا منهم تبيين ډیر دیونه يسارعون في الاثم چاغه جلتی کوي په کارونو د ګناه کې ول عدوان او دغه سی په ظلم کولو کې مخ کې سارم د تیر شیو نو رئیس هم نمرات چره په حقوق الله او د عدوان نمرات چره حقوق العباد دي باغی کې واکلهم السحت او په خوړلو د حرامو کې تاسو حرام خورو ته وګورئ تاسو دین ته وګورئ تاسو زموږ په دین پسې خبرې کوي حرام خور خو تاسو یې لبیس ما کانوا یعملون خامخا ډیر بد دی عملونه چې دی کوي الله دا کوم اعمال چې کوي نو دا ډیر زیات بد دی عدوان کی اشاره ده دیو ډیر پیغمبران قتل کړی دي ډیر حق برسې قتل کړی دي عدوان ډیر ظلم زیاتې دی کړی دي او دی خو ډیر حرام خور دی الله تعالی وي لبې سما کان یعملون خامخا بد دی غاملون چې دی وی کوي لولا ينهاهم الربانيون ولنمن کول دی لره خدای پرس خلکو اوس الله تعالی ذکر کوي و ما وجه الله تعالی ذکر کوي او دا جدا قسم یو گمراهی دی دینی ده الله تعالی اوس دی غټو مولیانو توې بلې يهوديانو کې اے مولیانو ستاسو دی کشرانو چې دا کومه بيدینی کوله الله تعالی وی تاسو ولینه من کول امر بالمعروف او نهی عن المنکر تاسو ولینه کو نو دې سره دوستانی زکه مکوي الله تعالی وی چې دیو دا خپل کشران چره په خپلم د بيدینی نه ندی منه او دا نور مؤمنان مسلم دا نور کشران چې کم دغه کوي بيدینی کوي دا غینه نه من کوي لولا ينهاهم الربانيون ولینه من کول دیو لره الربانيون خدای پرس خلکو والاحبار وغلوی علماء عن قولهم الاسماء دا وینا دا دیو دا گناه دا وینانا واکلیم السخت و دا خلل و دا حرامنا لگمخ کی ساتھ چلی الربانیون دا غی تفسیرم ذکر شو او احبار چلی دا غی تفسیرم ذکر شو ربانی اغا علم تا ولیکی پا غیبانی زهد تقوا پریزگاری پا غیبانی غالب ای پا علم مانده او احبار اغی تا ولیکی چی دیر لوی عالم دی خلیکن تقوا پریزگاری بکی کمارا اللہ تلاوی دیو ولی نمنا کول دا خلکا لبیس ما کانو یصنعون خامخا بد دیغه کار چی دیوی کئی اغا دیر دیاد بد کار دا چی دیوی کئی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی تا دی آیات پا تفسیر کی ابن کثیر رحمت اللہ علی دغسی امام قرطبی رحمت اللہ علی او دغسی ابن جریر رحمت اللہ علی احادیث ہم ذکر کردی دی او دیر اقوال ذکر کردی دی ابن کثیر رحمت اللہ علی ہوئی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کردی یا ایوہ الناس انما ہلک من کان قبلکم بیرکوبهم المعاصی اے خلق و مخکینی خلق چې الله تعالی تبا کړی په گناهونو باندې هغه گناهونه کول او د نور مولیانو نه منه کول تبلیغیانو دعوت نه کاو چې هر کله دعوت پغې کې ختم شون هغه الله تعالی تبا کړل نو څه مطلب دی ستاسو په قوم کې ستاسو په علاقه کې گناهونه کیږي او تاسو نه منه کوي دعوت نه کوي الله تعالی به تاسو تبا کړي ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی دی دغه سی ابن جریر او امام قرطبی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ده و زما په نسبت قران کریم کې دا ډیر زیات خطرناک آیت ده دا ډیر زیات خطرناک ده ولی الله تعالی وی چی نهی عن المنکر سوک نه کیا نو دا د غیرت وای ذریعہ ده دا په دی باندې تباکی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی و الله تعالی یو ملک ته حکم وکړ چې تلارشه او په پلانیک دا پلانیک کله چې به خلکو باندې الټه کا کله چې غلال نو اغه وی الله تعالی په کې یو بندر استا واپس چې الله تعالی تلاړ وی لم یعص قاتور فتعین الله تعالی استا د یوید د سترګې د رپ مقدار باندې استا خلاف نه لیکړې نو څنګه به دا کله الټه کما غو پکې مزي وی الله تعالی وحی توکل لشي ان قلب علیه و علیهم اوله په د باندې الټه کو وی بر نور باندې الټه کا ولی زکه زما خلاف کیږي او د چې لم یتمعر وجهه تد په تند کی جې تریوالم نه راغله گناهونه کیږي او دا په کې قرار نه استخبه کې خوشاله ده نو الله تعالی وی چې دی لوی لوی علما او دی لوی لوی شیخان ولی داخلك دی بینه بی دینه نه من نه کول وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا دی آیات کے اللہ تعالیٰ اتم نہم او لسم علت بیانی د پار د منی د دوستانی د کافرانو اے مومنانو مسلمانانو کافرانو سره دوستانی مکوائی زکا د اللہ تعالیٰ فبارکی د دیو ډیر غلط نظریه ده اللہ تعالیٰ تا دیو ډیر غلط نسبت گئی دوستانی سره مکوائی وقالت الیهود او وای یهودیان ید اللہ مغلولۃ لاس د اللہ تعالیٰ بن کلی شوی دی اللہ تعالیٰ لاس بن کلی شوی دی مفسرین لیکلی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ وکړی مدینی ته مدینہ کې کم یهودیان او آغا عیش او عشرت داغی برابر مالدارو دغه سی کم عوام او خلک مالدارو خو لیکن پاغی کې دا تمیز نه و چې دا حلال دی دا حرام دی دا فرق پکې نه و آمدنه برابر وی او بیا خصوصا دا کم علما چیونو د عوامونه مالونه غستل کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکا مدینی ته او ډیر خلکو ایمان راوړل مسلمانان شول کله چې ایمان راوړل د دیو هغه روزی کم شوله نو دیو دا خبره وکړه الله تعالی لاس تړلې شوې دي الله تعالی زمونږ نه خرچی بند کړلې ملکیان ختم شولې هغه مالونه چې هغه کم شوله نو دا خبره هغه وکړه وقالت اليهود ويهوديان يد الله لا است الله تعالى مغلوله بن قليشوي دي غلت ايديهم دا خيري دي ديوتا يعني هر يوم مؤمن مسلمان لپاره دي چې ديوتا دا خيري وکي غلت ايديهم دا جمله دعيده په طريقې د تعليم سره بند کړلې شي دي ول اسنه الله تعالى دي دي ول اسنه تبا کی ولعنوا بما قالوا لعنت قليشوي دي په دي باندې بما قالوا په سبب د وینا دي باندې دیو چې دا کوم وینا کوي الله تعالی په دې باندې لعنت کړی دی بل یداه بلکې لاس د الله تعالی مبسوطتان لاس د الله تعالی پراخ دی لاس د الله تعالی پراخ دی ينفقو خرچ کوي الله تعالی کوي په شاو او سرنګي چې وغوړي الله تعالی حدیث کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی د الله تعالی د طرف نه اعلان کیږي اے بندا ته خرچ کا مال خپل د الله تعالی په لار کې الله وی زو بتا باندې خرچه وکم لاس ما بندوی الله تعالی بر باندې هم لاس بند نکی ينفقو کای په یشا والله تعالی خرچه کی څنګه چو غواړي ولا یزیدن کثیر منهم غلت ایدیهم تدیو د لاسونه تباشی د دې څه مطلب دی یو قول لم پسرین دار چې د دینه مراد دا د اخرت سره لګی سور یاسین کی براشی اتم نمبر آیات کی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الی الاذقان فهم مقمحون قیامت کے ودیو تات کڑے وا چولے شی لاس پہ اوتڑلے شی تو سٹون سر ویو دے شی یا مراد دار شی قیامت کے ودا غسیو شی او کل کل دنیا کی ہم اللہ تعالی دا غسی کڑی دا علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ دی آیات کی او خاص واقعہ ذکر کڑی دا وے دے یہودیاں یو وزیرو سعد الدولہ دا غنمو او یغه بغداد تلال پہ بغداد کی او مدرسہ وا کله چاغی تلار نو غزه کې خلکو ته وی چې قران کریم دی مدرسه کې شتره کنه خلکو ته وی اوشتره وی مار قران نه وړی نو خلکو ته قتل کله چاغی له قران وی ول نو دا زید قران کریم د آیات بکراوړ او غلت ایدیهم نو دای ته وران ک بس دا زید سری ک دای ته وران ک لګه مود باد چیرې دا وزیر او د بادشاه په من کې اختلاف راغی بادشاه دی پولیس او فوجانو ته وی دا وزیر راونی سي راوی نیو لاس او خپې ول او تړل او به قتل کو غلت ایدی هم نو یا خدا رچی دیو دا لاس سری دا به هلاک چې په قیامت کې او یا دا رچی الله تعالی کله کله په دنیا کې مدغه سي حالت پر دیوند راولي ولعنو بما قالوا لعنت کله شی دی په دیو باندې په سبب د وینا د دیو باندې بلکې لاس ته الله تعالی پر اخری ينفقو کوي په یشا خرچه کوي الله تعالی څنګه جو غواړي ولا یزیدن کثیر منهم او خام خازیات ډیر لره منهم د دیونه ما انزل الیک هغه کتاب چې نازل کله شوی دی تا من ربک استاد رب د طرف نه توغیانن سول زیاتی ولا یزیدن زیاتی ډیر لره څه شی زیاتی توغیانن سرکشی او کوپر نو کوبر کول دا نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم یهودیانو نن بل قران کریم یو سورت راغی بل اور بل آیات راغی بل اور بل سورت راغی نو دیو په غی باندې کوپر او کدا غینه به اعراض وکا نو چې څومره په قران زیاتې ده د دیو غ کوپر او سرکشی زیاتې ده والقینا بینهم العداوه والبغضاء اچولې د مونږ دیو په من کې العداوه دښمنی والبغضاء او کینګری الی یوم القیامت د ورځې د قیامت پورې دې دې کې اوس پایات باندې پوه شو لیکنه بعضهم اولیاء بعضین کې مې ته دوه معنی وکړلې چې دا د یو بل دشمنان دي دې کې الله تعالی وایي چې دې د یو بل سره کینی دي دشمنان دي نو هغه دې کې بعضهم اولیاء بعضین د یو بل دوستان دي نو هغه دې کې مې ته دوه ترجمه وکړلې کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله کله چې دیو بلکی کله چې دیو بلکی اور للحرب لپاره د جنگ اطفاها الله نو مرکی الله تعالی غلره د مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې ډیر چره اورونه بل کړی دي ډیر منسوبیا تیاری کړی دي خو لیکن الله تعالی په هغه منسوبو کې ناکام راوستي او هغه منسوبې چې سحر بیان شولې چې دیو د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې سمره سکړي او یسعون فی الارض فساد او کوشش کوي په ځمکه کې لورانی تفسیر جلالین معنا کړی دی یسعون فی الارض فساد بالمعاصی په ملک په علاقه کې په ځمکه کې ډیر ګناهونه کوي دی والله لا يحب المفسدين الله تعالی مینه نه کوي فساد کوونکو سره الله تعالی دغه سی فسادیان خلق نه خوخی نو دا سری دا فسادیان دی الله رب العالمین د دې سره مینه محبت نه کوي ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ورستو د علتونو نه ترغیب ذکر کوي بشارت یو خروی دی الله تعالی وی راشي ایمان راوړی او دغه سی ځان د مخالفت د الله تعالی نه بچ کړي الله تعالی به جنت ته داخل کړي ولو ان اهل الكتاب کچر د کتاب ولو امنوا ایمان راوړوي تفسیر سمرقندی لیکلی دی دې ذکر ایمان نو مراد څه دی صدقوا بتوحید الله تعالی د الله تعالی توحید ومني او بمحمد والقران او قران کریم ومني او ایمان نوړي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د الله توحید ومني نو د الله تعالی کتاب ومني او نبی صلی الله علیه وسلم ومني واتقوا تفسیر سمرقندی وی واتقوا شرک والمعاصی او ځان د شرک نه بچ کی او ځان د گناهونو نه بچ کی لکفرنا عنهم سیئاتهم لری بکم د دیو نه بدای د دیو ول ادخلناهم جنات النعیم او خامخا ذاکر داخل بکم دیو در جنتونو د نعمتونو ته لکفرنا عنهم سیئاتهم الله تعالی بر دیو گناهونو ماب کی او دغه سیم پسرین لیکلی دی دا سیئات چری د عام دی کواړه گناهونه دی کغړ گناهونه دی او دغه چې ردیو کم بد او صاب دی ردیو بدی بیانای خلک هغه هغه نوم به هغه بد نوم چې هغه به ختم شي لکفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته وګد حدیث ته امام مسلم رحمته الله علیه هغه حدیث نقل کړی دی الاسلام یهدم ما کان قبله وان الهجره تهدم ما کان قبلها چې ایمان راول هغه مخکینی گناهونه ماف شول نو دغه سی چا چې هجرت وکنه په هجرت باندې مخکینه گناهونه الله تعالی معاف کړي بیا په سرین لیکلی دی لکفرنا عنهم سیئاتهم په دې کې اشاره ده د فعل عذاب ته الله تعالی به عذاب نور کړي ولا ادخلناهم جنات النعیم په دې کې اشاره ده حصول لثواب ته تدیو د نیکو اعمالو بدلی به الله تعالی ور کړي ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منهم امه مقتصره وكثير منهم ساء ما يعملون دا دعوت دی په طریقې له بشارت دنیاوی سره يهوديان له پکارو چې هغه تورات قائم کړی وي نو نصاراو له پکارو چې هغه د انجیل قانون نافذ کړی وي نو مونږ او تاسو ټول مسلمانان له پکار دي چې قرآن کریم نظام قائم کو کړی چې دا قائم شي نو دی آیت کې الله تعالی د دنیا خوشخبری ذکر کړي ولو انهم اقاموا التوراۃ کشری دی خلق قائم کړي وی عمل کړي وی تورات باندې اقاموا التوراۃ قائم کړي وی ناپیس کړي وی قانون د تورات تفسیر جلالین معنا کړي دا اقاموا التوراۃ بلا عمل بما فيه یعنی پر تورات کې چې څو پاغه باندې عمل کړي وی ول انجیل او په انجیل باندې عمل کړي وی دا غي قانون ناپیس کړي وی قانون دا خبره ده کوم مخکې درې دریو کتابونو ذکر شوې دا قانون او د حکومت کتابونه دي وما انزل الیہم آ کتاب چې نازل کړل شوی دی ته من ربهم له طرفه رب دیونه لا اکلوا من فوقهم نو خامخا خوراک بکړی وی دی من فوقهم د پور د طرف دیونه ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو دیونه د دې سمانه ده الله تعالی وی کړه خلق چې د قران کریم نظام قائم کی دا اقام التورات دا په وخت د هغه وخت کې خاص چې کله تورات دغه وخو ول انجیل او انجیل ولو نصاراو چې په هغه وخت کې انجیل نافذ کړی وی وسچره په دی وخت کې او ما انزل الیه من ربهم وسچره د قران کریم وخت دی قران کریم باندې مخکې کتابونه اوس منسوخ شوی دي. لا اکلوا من فوقهم ندیو بخوراک کړي من فوقهم د پورته طرف په نام من تحت ارجلهم او لاندې رخ پوخ پلونه درې نه سمانه مراد ده. تفسیر سبن قندی معنی کړي ده من فوقهم نو مراد چیرې بارانونه دي و من تحت ارجلهم نو مراد چیرې پسونه دي میواجات دي. کدا خلق چیرې د قران نظام قائم کی الله تعالی او زو په وخت په وخت باندې باران کومه نو دغه سي پسلونه میواجات چیرې دا به زیات شي میواجات او پسونه به زیات شي. تفسیر سبن قندی دا معنی کړي ده. یو بل معنا ذکر کړی دا غرایب التفسیر اغه ویلا کلو من فوقهم خوراک بکړی وی دیو من فوقهم دا اغه میونه چې غره پاسی وچتی یعنی اغه چې پهونه کې د پاسی و من تحت ارجلهم نو مراد کړي اغه میوی ته مراد دی چې غلان دی پزما کوانی پرتی الله تعالی بدل پهونه کې پاسه میوی چې غم زیاتی کې نو لان دی پزما کوانی چې کوم میوی کېږي الله تعالی بدل غم زیاتی کې. غرایب التفسیر دغه معنا کړی من فوقهم الثمر و من تحت ارجلهم الزرع مراد دی نه پسل. خو نن سبا د قرآن کریم نظام نشته رې نو ځکه چېرې مسلمانان په هغه تکالیف او په هغه مشکلاتو کې مسلمانان اخته دي. وروسته به راشي غالبا سورې مریم دی که سورې طه کې به راشي. ابن کثیر رحمت الله علیه هلته کې یو روایت ذکر کړی دی وایي کله چې عیسی علیه السلام راکوز شي او دغسې د مهدی علیه رضوان په وخت کې یو د انار ونه چې دا یو د انار ونه هغه به ډېرو خلکو د پوره د ونه نه د یو د انار میوه چې ده دانه هغه به ډېرو خلکو د پوره کېږي او یو د انار چې کومه د میوې پوستکی ده د هغې نه به خلک لاندې دمه کوي دومره سایه به کوي ده. بیا ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي په هغې کې وایي دا به ولي ځکه د عیسی علیه السلام په دور کې د الله تعالی قانون به د الله تعالی نظام به شریعت به قایمي ځکه الله تعالی او برکتونه دومره زیات کړي. درې معنا یو کړی ده غرایب تفسیر یو درېمه معنا هم کړی ده وایي من فوقهم نو مراد چیرې ما یاتیهم من کبرائهم مراد د دې نه مشران دي چې د دوی د مشرانو د طرف نه دی ول سره دي و من تحت ارجلهم ما یاتیهم من العامه د عوامو د طرف نه چې سره دي نو الله تعالی وی بیا بدل غم راځي. کدی خلکو دی یهودیانو د قران منلې وي مونږ او تاسو یو منو نه مخکې حاکمان چې کم دي مشران الله تعالی به غم مهربانه کی نو دا مؤمنان مسلمانان به الله تعالی په خپل من کې بېو بلوانه مهربانه کی بیا بچره مسلمانانو چې کم حاکمان دي مشران هغه هم د بیا ارسره لیږي او بیا بشي روزي به زیات شي د راشنی به زیات شي ارسه شي بیا زیات شي. خو چې دا کله چې کله په قران باندې عملی او کله د قران قانوني منهم باجر دي يهوديان نه امه مقتصدتون هغه ډله ده مقتصدتون حق پرسته ده مقتصدتون کې اقتصاد کې معنی د درمیانوالي ده یعنی هغه خالی دي د افراط او د تفرید نه. نو یهودیانو د عیسی علیه السلام په باره کې تفرید کړیو ودا ولد جنا دی نعوذ بالله من ذلک. نو بعض یهودیانو نسوارا داسې نسوارا ویل چې افراد یې کړیو په باره د عیسی علیه السلام کې ودا دا چې ابن الله دی. نو بعض یهودیان داسې چې نه هغه افراد کوي او نه هغه تفرید کوي بلکې په مینځ کې دي بلکې وایي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی. او کثیر منهم سا ما یعملون او ډیر په يهوديانو کې هغه دي سامه يعملون ډیر بد دي غمرونه چې دی کوي کوم اعمال چې دی کوي الله تعالی وي هغه ډیر جت بد دي. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك بس پکو زبست دعا وکي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب العالمين من قبل إخبار الكتاب بني فويك يا رب العالمين من قبل إخبار الكتاب بني عملك ولتوفيق نصيبك يا رب العالمين. دي قرآن كم خيرنا دي كم بركتنا دي الله تعالى بطول مؤمنان مسلمانان من نازلك اے رب العالمین د دې قران نظام په ټوله دنیا کې عام کا. الہ العالمین د دې قران درس او تدریس او د دې وایل د دې زکول په ټوله دنیا کې عام کا. اے رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پوی کا. اے رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کا. اے رب العالمین د قران او د روزه زموږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځا. اے رب العالمین ست پیغمبر ویلي چې قران او د روزه شفاعت به قبليږي. الله دې شفاعت زموږ لپاره قبول کا. اے رب العالمین تا تم لاس پورته کړی دي الله تعالی کتاب درس مکه الله تعالی مؤمنان و مسلمانان الله تعالی روجه په خلوی الله تعالی زمون گناهونه معاف کا. الله زمون بل در نشتره چغله مونږ لاړ شو الله تعالی ست در تم لاس پورته کړی دي. الله رب العالمین زمون گناهونه معاف کا. اے رب العالمین دې کم ځکه دا درس کیږي الله تعالی په دې باندې خپل رحمتونه برکتونه را نازل ک اے رب العالمین کم چې څوک مسلمانان د درسونه اوري الہ العالمین خیرونه برکتونه په نازل ک الہ العالمین موږ پر خپل کتاب باندې مستقیم ک الله تعالی موږ په استقامت نصیب ک اے رب العالمین د دې قران نظام په ټوله دنیا کې عام ک اے رب العالمین زموږ ټول حاجتونه د خپل د غیبر خزانونو پوره ک الله تعالی ستاسو سره ټول حاجتونه د پوره کېدو خزانی دي الہ العالمین زموږ حاجتونه د خپل د غیبر خزانونو پوره ک اے رب العالمین څومره مؤمنان مسلمانان چې مریضان دي الله تعالی شفای کامل عاجله نصیب ک الہ العالمین شفای کامل عاجله نصیب ک الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې د اقتصاد ستونزې لري چا باندې قرضې الله تعالی قرضې ختم ک الہ العالمین اقتصاد ښه ک الہ العالمین د خپل د غیبر خزانونو او خزانی ورک الہ العالمین زمونږ د روجی قبول ک الہ العالمین زمونږ د عبادتونو قبول ک الله زمونږ راضی شه صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.